ตุนิตาอีแกนดินทูส่งเป็นฮิลายากิสวงขินตาฮีโอเป็นเอเตนะตุเนียอิสินดิ้งเฮียโตปาทุเซียนโทเป็นลายเซียงโทสุงะอัจฉิงตะกินโนมาฮิลายเซียงโทเป็นซาตานินจุยโลฮีลายเซียงโทสุงะปัสยานีเดนะจิงตาตะกินะอมฮีไอ้ตรงนี้มีเดมูนะลายเซียงโทเป็นกิตุกัลสะโกปินซาตานินะอามาได้นาบังินะองบอลเซลฮีตัวทูเอตักเซียงินะตัวนี้ตัวนี้นะลำปีนี้เบกอมีจิตทูสินดีงะต่างไรเป็นกากิปันินะลูซีไฟนะปัสเซียนทูนี้นะเดลวยมันินปัสเซียนี้ชีฮันอุปดีตอกเกียงะจิตทูไม่ออกไปมันินมันตุ้มมีเสทุ่มชัวเสขัดเข็มเขียหิปัสยันเป็นอังเกนเตลตีหินิอิโมนาเตลุงเจ็บเตสักหิปัสยันทุกขามจิตเตกูเกย์เอเลเอกิอุกนี่เกย์มังมาไกลนิ่งโนติงองปังุลลาปัสยันลังดูเลลงเหลวเลลูดียาปัจจิขาหิอะหินตรงนี้นะซาตานีนะเลลีกิลายมุนาอิเทนิกิสามีขันนาโกเกนนมนาบะเฮียมเจเลตัวบังอาเลกิตักเจียงินะเปลี่ยนจีแล้วเลี้ยงสองคันนี้อันเดียวสังเกตสิมแรงสังเกตปฏิบัติว่าสิมแรงวันตัวกาวคิดเอาหนามเจไหมกาวคิดเอาหนามตัวกาวคิดเอาหนามไมเคิลเลซาตานคิดเอาวิซาตานเล่ปอลเต้นเล่ไรมันนี่เล่ตัวกิจยานี่เล่ตัวกิจยานตัดเตซาตานโดยมังป้าเป็นเฮมามานาโตเล่ตัวอุตวกสุกิจเจมันนี่ปัสยันตัวทางใต้มามาเกมกำซาฮะโดยสามตัวสุกิตาโดยมันนี่นะเอเรนหัวหน้าอาดานเลวหมอกบางหรือว่าอุบิลเฮลคิมลายตัวนายปัสยานิบังจิยมจิเลเสียงฟาเทนาสิงคุงทุกข้ามเงินอะไรตัวเลอาดานเลวอาทิตย์นายนับเป็นมาตุงโตนี่นะอาดานเลวเขมาปัสยานละบางตัวดูดูเลยมันนิ่งอัตนูอัตปาเตปัสยานทุมังลงนะอาเฮมตักจียงินซาตานวัวลงกิสาตูนี่ตูนี่ลงขัดแย้งกุ้งเงินมาบังอินเลยตูบุกปีอินบางราตันปัสยันตะปาเชียนอีกามีมุกโตผัดอินอีท่าตันโตผัดอีหางอินปัสยันชุบยังเละปัสยันนี้นี่ต้องวิปลายเสียงโทสว่าองค์อีเกขัดเป็นอีน่าองหมอกใหญ่หมอกเละก็ไรมุน่ะอาดาเลวะเข้มมาบังอินสิงห์กับคำตุงอาปันมุนเลน่าปันมุนลาอาอาดาเลวะปัสยันทุกข์ามอภัลสัตสังมาบังินตูนี่ไอเตอร์ส่งอภัลสัตสังหลวงพี่ตัวปัสยันทุกข์ามอภัลสัตสังมันินอารันเป็นมอนิงสวากามอนาธามันสีนังสวากาอาศิสวัสดิ์ปัสยันินเดินไว้มันินบุกเขียนนั่นเองลำอีตุโนกอนาโตบุกเขียนนาเอเดนฮวนปนินะเอเดนโกสเปลของจิจินาเฮปีนาเบตโตกูน่าหางินกูน่ากินอะไรที่เป็นคาร์บอนปั้นเราอยู่ด้วยมันนี่นะตัวปั้นนี่นะภาษาเนี่ยนะแฮปปี้นาโตอาหารเตตัวนี้สิ่งที่สักเราอยู่รันนองก็รันสิลวนนาโตองค์เกียรติแต่อาหารนุ่มคุ้มสักเราคุ้มส้มคุ้มตักเหมือนตลาดตัวหุ่นสุ่มติงนะสักโอเบียเปียนาโตอามาโมนาเตภาษาเนี่ยที่อีกเห็นได้ยินขวานภาษาเนี่ยนั่นอะไรตัวเป็นแฮปปี้นาโตกูน่านั่นแหละนี่ตัวเป็นเลยตุ้มเพียงเจราคิปนาฮิลายาวันตัวซาตานฮิลายาซาตานลำพีจีที่อย่างนั้นที่ที่ยินเต็ตัวซาตานเป็นเลยตัวเฮมามานาตัวตัวสุขินอาราเลวงเข็มตายเลยตุ้มมีเตมอเด็กสวบตัวนี้เต็มไม่นะปัสยันตาปาจีนะเกี่ยวกับสิ่งนี้จีนะขัดใจเงินเงินสิจังลาลายนี่ตุโนกิโกนาโตกัมบัตเซียบาฮิมเซเลมังโนนาเลสัมภัตมาเลวียตาเลตุวัตเซปนาธานาทัวกินปัสยันตุโนวัติเป็นเยซูดีเยซูเป็นอาดานอโมนีเดียนาคิทัดจีนักหลายเชนตุลินเกคิทัดเดียวคิทัดไหนยังรวยเลยปัสยันตะบาเป็นชีเรียงรวยเลย 安西罗行人阿玛西人几件衫我比衫裤侬比我，哦，多行人啊，你都个只不拿他拿做拼裤侬个几件，把衫裤侬你都个只不拿其他带来，是衫多莫买衫拿几把拿，是衫多莫买衫拿几件，你你得他落去咯，多是衫裤拿行人把衫买几衫买嘛呢？อุณหภูมิในนาเล่เทพินาจีเป็นกาลีฮิโลวาเอเรนิจะคงแก่นชุ่มตัวนี้ด้วยมันนี่นะอตอนตุลุงดำนาชูเลยอักขิแข็งเอลุงดำนาชูเฮเบียเล่นนี่อันเลวดีบ้านนั้นเอาเงี้ยเจ้อันเงี้ยมามากรุณาชูตรงเลยอมเล่ห์ฮังบางจีโมนาดานต้องพิจารณาเรื่องอจีเป็นตัวนี้ชิลันเต้ปันไม่กินปังเลยอาบุกมาทูเป็นเงี้ยมามาลุเทลพี่ล้ำกาลปัดพี่หมอพี่อันนี้เงี้ยมามากรุณาทูจีเจมบ์มีแต่หมออาบุกนี่เลี้ยงอาบุกสุปาเลียนตัวเป็นอันเงี้ยมามากรุณาทูพี่โซ่อะโซ่มาอันเงี้ยงาสมาอันเอวสมโซ่บางนั้นจีเจมเจริญเอเต้กาเต้ฮิไลตะกินอัตป้าปัสยานิฮูปิอาดิเจริญกาเต้ฮิไลตะจีเป็นกาวิยะกวามะเลยดูมุกีกาวิโคเกกาลีนาเป็นกาลีปนักิปันจีฮิโลวาปัศยังกาลีนาเป็นเอเดนปนักิมานีบันทุปนักิโลปีลูซีฟาเป็นอินาเซเลพาทีนาซิมคุงตุปปันบุนงลาตักเตตัวปานุงจุนอารันเลวงไปตักเซียงนะปัศยังอลังปันตะปงบูปาปอมวยมานีกาเตจินาลาเซียงตุนยานีตัวกาเตฮีนีเลียนมันอัตปังเตียฮีจิเซเซยามันเห็นนะที่เปลี่ยนเสียงบุกเข้าทุกเป็นตัวด้านกว่ามันทุกแกนเงยลอยมาหนึ่งกว่ามันกิเชยแล้วว่าสิวันเตะดิกิสายนวมสายตัวเจ้าลายปัดอินอามาเต็งทุกขันหุ่นอาคิดเตะเฮปีนาบิหุ่นีทุกเจ้าหนุ่ยหุ่นเฮปีนาอมเกงจีนที่หิลโมไปมาหนึ่งตัวปัศยานีทุกวิหุ่นอะไรสิการุปัดอินทุกขันเตะของเบียร์เบียร์ตาหุ่นลุยหุ่นขะมีน้ำเดินนางออกมาอีกมันนี่สะบัดเป็นอามาวัดที่เอไอดีตุกิสายเกจิเตปอของกิเหลตาเดี๋ยวมันนี่นะที่ทุกเดือนของเดือนเกณฑ์นับเนี่ยเอเดนวอสต์ฟูลวอสต์ปุ่มน้าหางินเทพีนาเบตโตปุ่มน้าที่มาที่สุรีตัวเองมันนี่นะจอห์นเลนเกณฑ์สองที่เดือนสิบเลนบาทตัวไปสุนะมาเป้าอับระมาเป้าโดยมังไปอาชีพนี่นะจู่เอาพวกปานี่เจ๊จู่เอาพวกปานี่อามาสมัติมันสุดตัดเองเราวิ่งสิไรส์บ้างจู่เอาพวกกันเนี่ยภาษาอังกฤษนั่นเป็นดิ้งหิ้งที่หูเป็นมันที่นั่นสิเป็นดิ้งหิ้งภาษาอังกฤษนั่นเป็นดิ้งสิ่งที่ที่หูเป็นสิเป็นหูเตะปะอัลลาปังปาลีด้วยมันนี่นะปัจจัยนี้ที่อาคัตเป็นกลางที่จะซาตานิ่งวงที่จะอาราเลวะตัวเดียวมีด้านนั้นด้วยมันนี่ตู้หังตู้ตัดเจียงนี้เจสุขันนี้มีแคมเปอร์นี้เชียงโดยนางอ้อนนี้เชียงล็อกกี้นางอ้อนเจสุมีล็อกกี้อันนี้ตัวมีบางทีปัจจัยนี้ตู้หังเตะที่ปากเตะนั่นนี่ด้วยมันนี่ที่เตะที่ไหนสุดทิ้งที่สามาตู้นี้ตู้นี้นะปัศยานิสบันนี่จะเสียทุกสัตว์ที่พอกินจริงสินายวัวละเอาปีตัวแกซาตานิบังจีสามีจะบอกโอ้ยเว่เว่พอกินมีปากต่อยหัวไอ้ลายเชิงเท้าช่วงตะเกียร์เลยอับไหวทูตเลยต้องมุกปีไปดีบอกเป็นมันนี่นะที่ทูเป็นเอฟเตอร์สิ่งที่สามีปัศยานิทุกวันทุกตะต่อยนัวมาลายเชิงเท้าห้อยตะกาอายุน้องเตะอะไรนะที่เป็นมันตายมาแล้วโอ้ยดีนี่จีนะที่หัวมีบางอย่างเจอเลยที่เอเดนบุกเข้ามาทุบเองเปลี่ยนเจอเลยทุนเดินสองสังกัดสิ่งเลี้ยงบางกันเอาภาษีอะไรนะหูปีเรนุ่มีสามเสียเลยตัวอะไรมุนอะไรนะบางเสียมจีเลยหูปีเกี่ยมนั่งเลยนั่งส่วนเลยนะครับเลยนุ่มีส่วนเลยครับเอกี่ดวงนะกี่ลังนี่นะกระบอกนี้ที่จริงกี่ลังนี่นะกระบอกนี้นั่งส่วนนั่งค้างเลยนูเมส่วนเลยครับกิรังนี่นาตบอลดีนูเมส่วนเลยครับกินนั่งมาส่วนเลยครับกินดูตังสุรินดีมานั่งมาส่วนเลยครับกินนะนูเมส่วนเลยครับอีแค่ตูสุรินดีจีอาเกนน้องดาวไหมยังเจอกี่ปีนี่นะซาตานีลำพิเลีย pasti ada yang nazar lampi bukan ada yang apun salah itu yang ini rohim ini nak nasional yang hak ni nombor esok yang hak kira yang nak kabel dia cima bang tua kira yang nak tusim le tutup pen dunia asuh di ini sahabat ini kianjil pun ini nak bang tutup to pasti ada yang ni lah yang berhubung kau ni nak dunia nak ya Jadi ayat aku ini soite bersatu lagi ha. Waduhan tuh sukin arale murkema, mimok leh itu musuh. Acuan ni dia mana pasien depan kita kita ningsi lah. Tiap nalai, betul naik mana. Juno si santo dia pihon nanti pantau. Tuan ni mana arale wapen, si dingin lain si lo. Jadi dia sana kongsi tempen bagian si. Pasien depan Yesus kasih le apol pi si ni lah. Ama tu duit misiang tau teh lam ini na atau na eden tak kuat tak lele tak suap. Hina ya yang teh benar ni lelajin sa tau lam ini na noah huna kipan cuma tu tak to. Teh no lewe manin ini bro tuh siang ini aku pay suki na le itu umpin yang teh zaki na sa tau ni na le itu bukti teh som mana ni. Ni berumpin ni teh sa tau kujat suap suk suki kasi mana ni. Zaman saya tak tanya Babylon, mereka parsel Greek room si bangun pai doa. Tua zaman kumpi pun tak tanya tu pai sun piang angsia nungguin tengkan pernah laki kumpi tan mangi. Tua kita tanya nak tua laki kumpi berfit yang nungsua ka, nungsua tak tanya nak pol tamping kikan kika. Ni kan ni tanya nak kihong di nga cite. Atau na hit tengkan pernah ni na bagian. Satan itu bukti lay siang tu toy tekan pin, lay siang tu ahilau zek hajin. Cuma tu tak, tapi tak le, tu kial helia ni lah. Tua tu le umi teh, umpai di rupe, cuma sembunyi. Jangan jangan zaman yang sambung le cuma ni, cuma sembunyi yang mana nak diam je le. Aki injip, aki selip, kua makan hak lo tang laya tu sembunyi kau lah. Ini tu bapa sembunyi. Ni pil tata le, ni sel tata le, ni hal tata, dia tu mak lak lo ni lah. Ini dia tu mak lak sesehi. Tunina anua moida no atiin si tusin te kamula negi lade za kasom khat aneu ya leha do baba si ani lagi patsi hok ton tung dingin ama bol sana te pisa ding hok ton tung ding te nian ti ri et patsi na nian je le ni ne mi le tuma leha ni sangi ni patsi an in ba do le tum apian sana te ken tu zomi Tuan ini tolahi tuhan dia ini siang dosa. Ani mak malian abolina. Ani suka bangunan elok ni. Ani nampen tolah tuhan dia siang dosa. Pasian siang dosa ni pasian tuhan dia ni simlo. Mihinnya ni kat tu siang dosa kan. Ama ada kanwarin siang dolong. Kemana yang jila coba abolsan ini yang kat tempat yang sini. Sabar anina. Paikan nale somnya nale ya pun somnya kerana ini ham. Sabar ini sesi dosan ini kau ini bahagia je le. Ni uksung tengen nato bapa sesi bantu le le ini yang sakit ani sakit ni tolong ah. Siapa mana? Tiang sila le ni semua sabat kamal palu dua ni sakit pen sabat ni je nak kita lagi mana? Dua pen. Nasi yang dosan ini kau ini je bang ni apa sih? Tiang sak pakau tadi ni nak nama mana? Lade zakat somnya kerana nale dia agen nahi. Akibat sila, akibat ini, itu faktor dunia ini. Apa sahaja yang kita sakit. Kemudian apa yang sakit ini macam? Ama juga ini, ama semua muda dia hendak aje. Tua ini mana itu? Siapa mana ini? Ah, tua ber, ada kong aisyin mah bangina. Satan ini dia pasti ada tak? Kita pernah orang ni lagi ini, cuma yang mana orang ni? Makulah ini yang somnya segala somnya ada leh. Sabar ni mite ada akibat yang sakit ya tidak? Aram ye ni, ni ten saban ni aki biar sakit, saban ni aji aki biar sakit. Joy mana ni? Mihin papan zong siapa lemak dia ni? Saban ni nangoni tu bahi, saban ni up bahi cipong mok ni. Saban pun sambil kel, awal kel kilom diwang kat sini, kini kai. Mangkama, the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Mihin papan saban ni nangoni tu bahi siapa tu? Tuhan ini sakit ni, tolong aku bawa dia siang dosa kasih ke tuh ini, kira. Bagaimana? Tuhan Yesus manusia, มีงานเนี่ยก็เพี้ยนขัดเย็นเจ้าเนี่ยเพี้ยนเจ้าที่ปัญหามีงานเนี่ยเพี้ยนขัดเย้าตัวสมบัติเป็นดูดาตายเสียดูดาเป็นเสียเสียไปไปมีเงินเงินลงดูดาอัตยันมากว่าดูดาดูเก็บมีลมหายลมตัวเจ้าเพี้ยนมาเป็นลายเป็นปริละอาหารตัวมีปลาตัวนักเสียที่มองตัวท่านอะไรที่เห็นนะก็ได้ที่ ตัวที่นั่นที่ลายมุนะอาดามปนีนะขังซ้อมเป็นน้อยตัวที่นะอาดามเป็นขังซ้อมน้อยนี่นะน้อยเป็นกุมสะกวนและกุมซ้อมมาหนึ่งตาอาดามเป็นขังซ้อมอีกูปีเป็นที่นะขังสาวที่มาในกุมสะกวนเดียวอันนี้จะมี มีเป็นนั่นหมอยนะเลยตุ้มนินมาสายมันเป็นปัสยานิจุยตัวสอบเสียงนี้นั่นสอมาปูน้อตุ้มโตนินจุยโตเลยตุ้มสอมนี้เต็มบ่บ่ลิ้นจีนะเต็มบ่บ่สักทีเต็มบ่บ่สักทีตัวลายเป็นเปลี่ยนเชื้อเลือดบุกอะไรก็ไหวเลยฮะปัสยานิน่ะเลยตุ้มอ่ะก็มีนิดน้อมีจีนะนั่นอะไรนี่น้อมินปัสยานโตต้นคงมีจีนะนั่นอะไรนี่ ปัสยันต์ต้นคงมีจีปัสยันต์นิสัยนี้สมบัติต่อมาฮีจีนะนั่นแหละจ้าไปแค่นั้นเรียนสอบเนี่ยเดี๋ยวจะต้องสอบหาเรื่องนี้สมบัตินี้เชื่อโน้ตสักนิดพอที่ยุคสมัยนาเซมาอันนี้สักนิดนี่นาต้องไงก็จีเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องเนี่ยแล้วเนี่ยสิ่งแรกฮัมอันนี้สักนิดเนี่ยเซมตาเต็มเข้มตุ้งโซมินปัสยันต์ต้องมาฮีเจ็บปัสยันต์ต้องหลังต้นคงจีตักปัสยันต์ต้องมาเนี่ยต้องมาจีหูอะไรนั่นนั่นไป อาจารย์ก็เนี่ยฟังสอบมาที่ยามิสัจเจียนมาที่เฮลไลน์มีมาที่ไรเจ้ารู้ดักที่ตรงนี้ตัวนั่นหรอมาเลยเดี๋ยวมาดีนะน้องหุ่นอ่ะตัวบางดักนั่นน่ะตัวท่านตรงนี้นะเฮลไลน์เนี่ยแนวมีห้องสิมเล่นบ้างนะเราไม่เจอนิสัยนี้ถูกลายเซ็นทุกนักเก็ตนะปัจจัยนี้มีกุศลลายเซ็นนิสัยนี้ต้องอาหิตจีนะนาอุบิจีเซเซนิสัยนี้ที่ตัดเตะมันได้ปันสิมเล่นสามเดือนนิสัย จิ้วสเตย์บ้านสิบเล่มเล่มเล่มส่งมาเนี่ยนิสัยจิ้วจิ้วตัวบ้านมาสมบุกเต้นนิสิมอินอมนิสัยเตปอลที่ปงหมอกเราอยู่ลายเสียงเขาอินนิสัยจีเป็นเฮียร์ลายเสียงคนนั้นเลยนะตัวเป็นอันนี้ดังที่เราอยู่นะนี่กุศลมาเสียงนิสัยเนี่ยต้องอันนี้สบัดเลี้ยนมาอันนิสัยนี้จีลายเสียงเขาอินนิสัยกิบสักนะเฮียร์เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเอามาโน้มมาเป็นส่งบางทีจุ้ยจุ้ยจิ้มตรงนี้นะเดี๋ยวเราพูดตัวเดียวกันเลย ว่าของใครนี่เว้ยตัวคิดแต่ว่าผู้จีของใครตัวขาสุ่มเต้นเองเลยฮะน้อยนะตัวขาอีกนิสัยงาตาตัวคิดเจ้าเองคาเลวเลวบ้าจีเต้นนิสัยนิสัยจีดูนั่นออกมานิสัยนี้ดูลายเสียงทุกอย่างนิสัยจีปองปองเป็นปัสยันเตียนสักหนาโตที่ปอดที่เจ้าเรียนนั่นน่ะตัวนี้ตัวน้อหุ่นเป็นบีซี ตัวนี้จะชุมสองนี้เลยเหยียดกุ้มนั่นน่ะอินตาดูนั่นน่ะในตุ้งเพียงกุ้มเป็นลายเสียงโทเสียงเต้นน่ะบีซีตูลีเลลีกุ้มีนั่นน่ะสิวอะไรตุ้งเพียงกุ้มลงกุ้มตั้งหน้าเอจิคานุ่นเต้กุ้มขัดตั้งกี่ปันเหลวดีโม่จิหวยที่เราอีกุ้มซิมนานตอมจิคันเย็นกุ้มซิมนานเป็นที่เพียงจิไลน่ะกุ้มขัดกุ้มนี่จิอันน่ะกิซิมดีแล้ววะลายเสียงโทเสียงเต้นน่ะ ลายเซ็นของตุ้งต้นคำชั่วสุดตักเจ้ามุนตัวไปสู้สวเป็นบีซีเลดีนิขัดนีฮีกุมพันกุมขัดกุมีจีนะนั่นน่ะเซลีเพราะน่ะบีซีจีเป็นมังคามิอา before Christ ขจิมาจีนาฮีขจิมากุมเตียซิมนาฮีเอดีจีตุ้งตัวขจักว่าส่งควาเลสังกิจเรนมองตัวเป็นมังคามิโลวาลาตินฮีนะเอนูโดมินี Enu Domini Citate, Jawab Dalor, Tupa Pum, Cina Nia. Tupa Suasu Akiban, Turung Pen, Tuhan Tak Kuasa, Boleh Sari Aci. Bagaimana ini, Tua Tugel Pen, Aku Alam, Atal Tong Lam Sof Tau Le, Akum Pen Tong Tetek Ngin Cilo, Ini Lai Pen Nama Kana Kipa Naik Mana. Tam Sen Sen, Tam Sen Sen, Fian Cil Pen, Tuh Li Le Ling Sua Pen. Ayo dengan Tupa Suasu Akana, Tuhun Dong Pen Bang Ci. ท่านนี้ชมนี้จริงไปเต้าตัวนั้นตัวขจักว่าสองก้อนสังหิงเปียกนะตัวบางด่างกุ้งชิมลายมาเนี่ยที่บีซีแดงยงตอบจิกขัดผมแก่หนุ่มหน่อยข้าจะ ให้เลยนอกคิดตัดเสียงนะอามาปนินะคังซ้อมหนาแล้วแล้วเป็นอับราฮัมนะเดียอับราฮัมเป็นดีซีตูคันสักว่าซ้อมก็เลยหุกกุมโตนั่นไงนี่กุมผีเปลี่ยนเสียนะมันไอ้ฮังดีซีมั่งตูคันสักว่าซ้อมก็เลยหุกกุมโตอับราฮัมนั่นไงฮังนี่อะไรกุมินะที่เจริญเจริญโลหะนี่นะที่กินโตนั่นไงอับราฮัมต้องเป็นเปลี่ยนเจริญซ้อมนี่เลยหุกอะไรงาสิ่งเลยฮังอาบีฮางินกับทุกพิจารณ์มังคีกับทุกคำเดชวิจีนันนันเนี่ยเรื่องนี้นะภาษาทุกคำเป็นอับราฮัมจุยจีนุสังภาษาตุกิปอลีจีเอเตนิเตจีกิบาปาเลลีบางทีตัดเจ้างินนะคุณองค์เป็นตัวตัวนั้นบีซีจูเลสักว่าสมิเลขัดคุณตัดเจ้างินจักรองค์ที่อันนี้อับราฮัมีตุบาฮีอับราฮัมีตาเป็นไอเซกไอเซกตาจักรองค์ตัวมันหางอิสิมตัดเจียงนี่นะซาโควินะบางคนก็ที่เห็นเชื่อเปลี่ยนเจียงเล่นสมนิลกวนเล่นสมนิลกวนสิมเลี้ยงอาป้าไอ้เซกินะอาปูราบังเปียงนะอาปูเต้เปียงนะจีจงดิ้งจีดีไหมอันหูต่ออาโซ่ตัวนั้นตัวลายมุนอ่ะมันเชื่อเชื่อเลยอาปูอีตันูนิเต้อามันอันน่าเอาใจเลยอาปูอินคุมสักอินทั้งหมดเจมันอินคุมสักอินทั้งหมดอาทั้งหมดคิดตัดเจ้าปูอินเปียกสองอาเปียกตัดเสียงนี่นะอันนั้นเป็นมันเดี๋ยวจะนับปีเอาเป็นอาเปียกตัดเตะอาจินสังเตจะพบินบางทีลุงพิมพ์พาร์ลูนะกูว่ากันเองเป็นคนเก่งเตะอันนั้นเป็นที่กันเองจะอาจิตตัดเตะกูเกี่ยงอันนั้นจะภาษาเนี่ยภาษาจีบมึงเองเกินนั่นเจมันด้วยเนี่ยอันนั้นจะลุงเด็กนั่นเองเลยตัวป่วยเป็นการขัดสูงเบสักพอดีละตัวคิดเตะอันนั้นจะลุงกุมสักอีกทั้งหมดเจก็แค่นกนั่นตัวเองแบบเดียวนะกาวขัดอาจจะมังคามินวิกจีกับมาเป็นอันดงมาสักเป็นก็มันก็นะเฮเดียนเนี่ยแล้วนี่สุมานี่สักอีนี่ทุ่งลายเชียงทุ่งอีเก้นจีเงียบเงียบเกย์ขัดเดียดตัดเจ้าก้าวขัดจีบองเฮนี่สักอีติดเจ้าตัวหายจีนี่สักอีตกที่ใส่ตัวตัวเป็นบางทีภาษาเนี่ยนี่อุกซุ่มนาเสมานี่สักอีนี่ตองลายอัดจีเงียบหน่วงเจเฮเดียนเงียบมั้งตัวตองลังนาเป็นเฮเดียนเนี่ยเนี่ยกูสิมสวบเลยตัวตองมาสับบัดเป็นตู้นี้เจ้าหนูภาษาไม่เสียงตรงเตะดีผมหลานเจี๊ยบอำมังทั้งอีกเจนเลยเว้ยมันนี่นะตัวเป็นซาโก้หน้าตรงจริงหลายจีเป็นที่เท่ไอ้ตรงซาโก้ขังบัดเจ้าหนูก็จีเลวเลวเยี่ยมจีตัดเตะข้างนั้นก็มาเกี่ยวยังไงเกี่ยวลงตู้นี้แดงดีผมเล่าอัตมาส่งเลยนี่เตะเป็นนุมาซาตานุกิตานุมาลายเจียงอ่ะโจเซฟเป็นอาปานปักตายมาดินตัวลายประเด็นอาตังช่วยเทสไซต์ต้องเอาแก้มตัวเดียวเดียวเลยฮะยี่สิบกับมักคิดว่าพี่จ๊อสเซ่ยี่สิบกับมักคิดว่าตัดเสียงนี่นะอันตัวดินแบบไปเซ่เซ่ว่าต้องน่าตัดเตะสักคนเลยอันควรปีนี่สองสี่แบบยี่สิบแบบตายว่าจ๊อสเซ่ถึงตัวนี่ฟาลุเต้ไม้งาเอ็นไม้ต่างก็เซ่ยิ่งมุ่งเราแบบหอยเป็นบ้างเป็นเด็กเรื่องกลุ่มใจเรื่องกลุ่มสองกลุ่มสองตัวละสาวต่างอีกองกัวพัศยันเตะกัวบังเตะกัวนิปีนีน้องเตะของเรามีสลายมันอินชุนตัวกันโตอาโซ่ลายตัวเซียนี่นิปีนีน้องส่งมังทังที่หุ่นเจียงต่อจิตใจปั๊บใช่เลยอาดังปั้นนี่นะจากหุ่นเจียงเอเล่ฮะบังนั้นเอาเนี่ยไม่จิตใจนะขังกิทัวปุ่มนั่นเอาไหมอามาเตะขังกิทัวพี่นะเอาไหมนะอาดานี่ใช่เป็นมาตุสลายอามาเอาขังกิทัวปุ่มอาดังเล่อามาปนินะอาคังยันนามาตุสละในตามาตุสละเป็นมันที่กุมจันนีเลกุมกุมจันนีเลกุมซอมลีอาดานโตอะกุซอนซอนซอนซอนซอนจิมายนี่อาดานโตกุมจันนีเลกุมกุมจันนีเลกุมซอมลีนุงตะหงไว้ตัวหุ่นลายเตะขั้นสาวเสียมากเลยง่ายง่ายแกนกแง่นจะตัวบ้างนุงตะตัวเห็นนะคุณจะนี่เลยคุณสอบนี่ส่วนนุ่นตักส่งอาดานตัวอาคิปยาฮีเห็นนะคิปเตะทุกคำเตะภาษาสับเตะมาตู้เสร็จแล้วเทโรเทโรนี่หมายถึงเจอหุ่นลายเตะลายตรงนั้นอาเทโรนี่กับตุกิวายข้ากุยาอลูซิมุนองเซียงโทมาไม่มังอีกเนี่ยเรื่องเดียนเชื่อตัวเห็นนะอาดานคุณจะกลัวเลยคุณสอบทุกมาตู้เสร็จแล้วคุณจะกลัวเลยคุณสอบกูเลยคุณกลัวมันดิที่จับตัดคำที่ตัวพี่น้องตัวคิดแต่มาตู้เสร็จแล้วมันยินะคำลีนาของหันเชมเป็นโนอาอีตาปาตาปาอุปเป็นเชมเชมเนี่ยมาตู้เสร็จแล้วเป็น 唔知行去嗰边，弄得过。只得行去搭拆楼下，关唔知啊？关唔知买拍铁，行出哪屋子啊？只落哪样？先八年啦，阿伯拉罕咯，阿伯拉罕变行去嗰边啦，唔知咧，唔熟啊，弄得过。阿伯拉罕八年啦，阿杜巴扎古。Then, boom song, let boom, nah, no tako. I don't know, Zakopana, Pasian, Tumana, he ama, Zenaki, let you come, let Sabbath deben. Easy, Gamatai, he comes a little boom song, Tumsung, Takai money. Nipini knows only money to a lai muna, Amaltena. Nipini know the mangan, Jilai, Pan Mossi, no, Ompi get tucked. By Gelanian song, her books in Lehan.BC to Lesani Songkole Katuma, Kipanina, Mossi, Paiket, Ia. To Alaya Pasianin, Lamkala, Mi, Tul, Zabukma, Bagaimanin, Anguai, Bailohi. Bailohimanin Pasianin, Mana Nakiata. To Alaya Nisagi Sabatfen, Mana Kianato, Nanakai. Atomin, Tua Sian, Om Jekha, Nana, Kirkanana, Bakuna.ใช่ที่อันไว้เราเป็นอะไรตัวเป็นภาษาไม่เสียงโทรเตยลำพีต่อพิสูจน์ไหนซาตานลำพีแล้วเนี่ยเป็นเรื่องไปสุขินะอาดานปั้นหางส้มนานโนอาหุ่นตัดเสียงลำพีอัตป้าชุ่มเตเป็นองเซมฮัมจาเฟตีนะองบิกปานนาเวมิดังมิหอยโนเต็งเทปสิกินามาป้าตัวเต็งไปไกลเต้องหอยปานนาเวอิจิเลต้องหอยปานนาโลไว้คนจีบังอี้ยันจิเลอัตป้าลายนังอะไรตาป้าฮัมนี่คันนี้จะกินน้ำหน่อเป็นลูมินอีมูอินลูเมลโตเมลเทโรวาอุ้มลายตะกินห้ามินำหน่อยเนี่ยอาจุหัวน้ำหน่อยมันนี่สังกัดเกี่ยไปอีป้าตัวที่มันลุงเซนเดอร์จีเลยก็เลยหายสิบจีเอ้ยที่หัวบังดีนี่แหละมาเถอะลองลองหน่อยจีนะหอมเลยก็เลยเชื่อมเลยจะเอาไปดินบังจีอาป้าอาจุหัวน้ำเป็นมุงามลุยมุงามลุยมันนี่นะวันจะร้องนะอันุลำตัวเป็นนิจไปนะอาป้าตัวหัดดั้มตะกินคุณอาป้าเป็นองค์ขั้นโลตัดเจียงนะตัวชูเทียมันนี่ห้ามส่วนนะครับไปนั่นเตะกู้เสียตัวเตะนะสามเสียนังไงเองอาสังกัมเตะอีส่วนนะครับที่เองเจมันนี่ด้วยนะต่างชุดเสียงเตะที่ห้ามส่วนนะครับเตะกู้นิมรถปนังไปสุขสุขส่วนนะครับเตะเป็นนิบมนะini gu nam kia juru ba american ka ma sao ba kia ki kai te po ni bom nam hi ji na la se do sian te again na ti tu to hi ji na ti na su ji ge na ham ki tian pus pus ti ta pa nimro nimro khang pa chel na ma pen sa be jong sia mi na tu a tham no bin ma ten man make government ji na mi hing le mi hing ki u na mi hing kum pi ma sa pen pen nimro ta Tua huma misian tau teh nak pasian beti uksan, pasian tu beti om. Ayo nimrod ina ama ama ama ini kum bisel mina nau. Karena bang cilai yang cilai ama mi mite ama kuno mite ama kide sampai. Ni kan dia tak jadi nak nimrod orang sih. Om sih tak jadi nak azipen semiranis gitu. Azin mangkaman tu zani nak.Apa salo pen asih angin lah, aha si mau pen lah, aha pen bantu apa atau mana ni pasien suaki cie, ni pasien suaki cie nak mimpi teh ni bang dani awin agen tak jangan, tua mite ina aku ni menurut pen benuang main manin, wan itu wan menurut omai takin ciein ni dia wujud, ayah, sandai ni om umpian kita ni akibat cie cie nak tua ini.Ni dia bin, tuan nimro pen asih kita jangan ni ni suaki ni pasien suaki yang kita kasih seminggu ni. Tuan apa ni kan ni dia bin sih, zaman ni suasi mana dia bin, sana ni sih nungi nanti tuan. Ni suana le maya kuni ke buah si ke nimro cawe tak jangan. Tuan mana ni nak yang sabar yang nasab manusia yang sangat yang nadi pen, noah hampan ni ongki pantau pak siaw siaw, aida.ไอ้เต็นะซาตานีทุชิมแค่เป็นอาป้องลงนี่นะที่พอยพอดีนี่ใครเนี่ย yang jalan yang kau nail som kan ngah, som kan kau nail som ni lagi ya, yang jalan yang kau nail som ni lagi ya, cinta yang lain di mohon jin, cinta kau jauh lebih mana, aku itu mesti bong dia dia, mungkin. Di ni mula hun tak jalan, amal ni om na, amal mak mak tu makar yang nak, tu aku pun amal mak mak ini min dingin, min tang mak dingin, tau sang pi lam ni, cuy, ini dia pen. Kiken thang lo ding kam tom tom mi nam tom tom yom lo na ding in ti khong ni tao sang pi lam ni van tu lo ngak ka to na ding in ji na tua hun lai na bad brill pe mang kam in ti yom go pasien kong pi a ji na van tu ngam kan mo mai pian de wa ma ta ve ma ni na tua hun lam tao lam ni na mau pen akamu ki ki kha pasien ni mang ji pian je na kha ne som ni ge ta no te kong la le tung bu pi ze lun ji pen tua ni ang nam go tua thang lo in pasia in bang tira dia alien kwa de len so pa ten le ha no a hu ni na tu jin to le tu ki so sia ni pasia ni tu jin to le tu kha de de so sia nom ke ning sa ki tu hong na mu lai sia tu jin to le tu se nong lo bi ki ti tu jam na pian na pi e ki ra tu jin tu kha le ba tu ma pai tu pasia ke na ek thok ta ni chi nom na a hi pasia kam mal u lo in set na to bu na na som na van tu ka tu som na tua pen babuloni buai nama nak. Kemen tu ni tu ni nak. Pasian sampai ni nasi tu tak impau kin cina pasian tu tak kinung talovin. No. Pasian tu ahiro sampai ni yang na, yang sakna, yang na pernah dibuih itu sandi to. Ban tungka kisomai mana itu pen. Salvation by faith dilovin. Salvation by what? Ne bukan ne zakum bi patung to in babulon. Gak mau dia tu. Kepen jil jang ina, tapi ni cepat dia nak ikan tak teh di pei teh. Atau lah kau kini yang lain lagi ni. Kemana ni nahi babulon nak kumpi dia pen ne bukan ne zahi. Karena babulon teh nak bangun dia uham cile, niung dia. Niung dia takut teh asiam pi teh un sil kan ne. Mangten san sil cina. Abang kau kau kan ne. Kepen alang le alang aku. Dia langkah apa yang sila aku ten hati tumbi ngaku kila mal. Anuai lama sih sulen buk mai. Buk le buk som tunggu. Nampak hatan som tunggu buk ten. Kila ya un na peu peu itu ge koi koi hat tunga sangi ciba itu mah. Kibang head lo lain. Kalau kan lagi tak head lo som tunggu tu lah. Jing si. Alah si ten kila ni pen peu itu jadi. Tua pen hilam pen peu gom le yang zakat som tak hat pai. I pei gong khen pe hia gwa lo no za ka song ka ka pa gong le zong som ko pa su gong le hang za ka song ka ka pa hi zong pa a ve ki na a gwa lo ki na pa ma ni song ka kan mun bu zong za ka song ka ka mun bu zong som bu ku su a alang le lang ko ka ni na to pe ama missing number ji na number 22 ji no na hi to pe sem pi ten any na khun khong koi chi ni mai na na bang piang ni chi te ben tuat che ni chi zen zen ai da mai na ko nam ba tu thung ne wa alang kha da bang lang le biang chi hu pi le tai li mo bi ni che to ben tu le za bu khu bo la ya a le sung to te i mu ba len tu lai ta ki na a ba len museum a dam ni te i copy suma omi a san sil pen ticket ala na baung hiam chile kumpine ka lumin atuma dini momi kumpine ka chi pen le tuma tha pen pen gam bablon chino na hia ko tuma kapasia nu li pasia beki a chino na bablon kumpite ni dia hi chino na bahala ni dia hiam chi tat satani hi san san worship china ni dia na ang pot kya na pen nim ro hun pan na dia pasien delowin ni ki dia na pan ang pai to ni dia na pen Babylon penuh pantau pasir jauh mana ini. Tuah ini nak Babylon tepe BC dengan songsung lagi ada kumpani nak baru Persia tepe nak onglahi agam onglahi. Onglah tak jauh nak abian naul le angin naul luar pa. Babylon kuasunga hilaya berasa kumpi pa tak ina tuah zani nak apoi boleh nak tak pai nak. Media le Persia tu gak ramah ini serius kumpi pak kumpi dua zani tu pak. Tapi ni nak abian naik dong, angin naik dong, akuai dong, kumlu apa apa. Yang lain ada kalau tu. Abah lebih kalau ni nak angin naik, amau wajib sah. Kena baru pasal pepen BC zakum samsung leka kumpani na Greek kakak mangahi Alexander kuki pana kumula leu. Wabang na hulung beito ina BC zale samsung leka dong tun takjam ina zoma kumpi ina Greek pepen pitna tay kuya unzom ina kulay pana zoma gam kumpi ogi ina edi zali som sagi legu kum siang dong zoma lo ki kumpi ong mangi. Jadi hitiang kira kata lele punya. Dengan ini di mahmun alian songkat lagi aneh ngai le angi number two two sanksi untuk kita ini bablon day, jadi day ay san namu. Waktu kita ini le hangbang diam tu. Numei gila ukuran sanksi ini nak. Ah kam le pala suaman pato akizen. Lu tang sagi kisom nei sapi tua aku numei. Ama kup sunga zong minam kempe. Pasien hena lengazu atoi cebe pasien hena lengazu atoi numei gilo numei patat ci numei gilo numei patat ci te korpi malo ci nom nahi tua penin ala atoi tangtung alai ki ke hi cebe tua lai ki ke pembang ci mangkama mystery Babylon the Great cebe alien Babyloni tutu ki ci hi ci mangmuna lai suwa na nama. Alien Babylon ni tutu ki di mo pen ba yam ti dafe. Pia tutu ku san sir dia. Tua san sir ye ti ye ta te anambat da buk som buk na chi nai. Tua tutu pen ti nu me gi lo bina tua tutu ong ne di chi no na ya. En to to le da buk som buk ku a te ni ya. Tua tutu pen koi pa na la kia. Tua a gui ni to ni. Tua ba tua tham na ro mo len khan ne som ni ha en le ba na no yam ti le. Mite na piang sak Babylon piang sak na adia kun atu kim gawi piang sak pa biak sang skin piang sak na dia ni na mi kada tu atia nam khat ti la ti ni deni na ya pasian ni siang ko Moses ben izu gampan khanan gama isor mite ajo pidin amakai ding pasien teo kia lamkara mana to sabatuman pasien ina namba khatna nanala padian hisabatan nati te tuham ji te pen izi gam suwa mo nei mi le sauta ahi sung pasien to om khop lu sung te wa akisam thui lo wa izi pana gukhian na le hokhian na nga a hokhian sami te tuwa akitia thui wemanin dunia itu tu macam potkian sami itu tu orang cipta ni. Senai mula tu tak siang una, di Moses mai na senai mula tu mac tuham som tenan ala orang mula tu macam tuan tenan ala na, tuan kita semua lai siap tenan tenan ala. Tuan ni mana na tuan layak anak bani na sebab ni nasi yang terus ada yang fokin cina, fok min nang eh remember, and memorial stone cina, ah. บางทีเนี่ยพอกหน้าสวงของเนี่ยตัวบ้างไหมนะที่สวัสดิ์เป็นพอกินจิตเซเซเป็นทุกคำดังเต้นตัวที่เก่งตัวที่เก่งตัวที่เก่งตัวที่ร้อยจีนะพี่อันนั้นบ้างนี่นะพอกินจิตเซเซบางอย่างสิเลยต่างไรอ่ะปูจากูหน้าที่ปันที่เปลี่ยนจีไรอ่ะเต็งแค่เป็นสวัสดิ์เนี่ยนั่นต่างกันนะพี่ที่นี่กำปั้นเมาปูจากูนี่กูสอนชุ่มชุ่มมังอยู่ขีดไว้มันนี่โมเสสเสียพี่ตักเชลบางทีพอกดีนั่นแหละ ที่นั่นต่างนั้นพูดภาษาอิตันสาพอกีกุนเจ้าอมโลกีอัตตาพิยาติโลวาพอกดีนั่นแหละเบนี่พอกนี้นั่นแหละเบนี่พอกนี้นั่นแหละเบนี่ไอ้มาบางินอามาเราคุณนั่งชมภาษาอิตันมิสยังเดียวอักขิจิมีตั้งปีตะกินอดังพอกินอปินที่พอกโลกีนั่นหินาเป็นองค์กิลาพอกตาเนี่ยดีนั่นแหละเบนี่จิตเจ็ดเซนไปแค่นั้นเองสมเด็จเนี่ยขัดต้นสมภาษาอิตันมิสยังเลยฮะที่ภาษาอิตันทุกอย่างสมเด็จอามาอุมาลีนะ ที่นั่นมองตรงปั้นปัจจัยนี่นะเอาพี่ต่ออิสรมีเตตุมาเกียรติอาเวนคิดตักเจนนะคุณเมเตเตตัวสวงตุมาอาตาตัวคิดตักเจนตัวสวงเป็นนี่เตเป็นโมชิคุตุมาเกียรติเดี๋ยวไม่รู้ลายเสียงโทรขับเรื่องของแกนแกบูชาพี่ยมหางอินพอล็อกี้ป้าพี่ปอขับเป็นบางเสียงเฉลยนั่นลายเสียงโทรบ้านตุ้มปั้นปัจจัยน้องเกียรติสุไกลงจริงจริงมาไหนปัจจัยนี่ลายเสียงโทรเกียรติสุโรไกล ไอ้ห้องปัจจัยมีเสียงโทรเต็งอามาวิมุกุ้มดงเลยอามาวิมังมุกุ้มดงที่ตัวคอลโล atuom tuom a tu na nak la chang phu thap bang ken le hang lai ta ko mai ni mai ni ne se na de yet te na po lu ti mo te bang lai ta ta ni ni mo te on ki le ki ta chang in ka kon tu al pi le ka lai ji au ko yin ji kong mo kai to ben ban du ko pa sen pian ding nam thu ne de lo yam si de ta a hi zong in ama au ki hil na le ama au si ang ngom ta te tu lai ta ka po mi te ka lo som ja ni nu la ki de la ni ai man in tua tin hendu na on pa sia huok chi hi le ma de pa sia in van tu pa in au to ge na apu me to a nia nia ti tu kham som te pe pa an an bon ni na ba ang ina pa sia ni na le tu hendu e tu mo ni na pi i so mi te to ki sai ni apu me to a tu ze ni nia to ni na chu pe ni na do ai man in te na te ti la ni na pa sia ni tu pia som te pe alang pa lian ni ni ere hua na Aku ham sing kung tung pan sal lian in gu pi na omun alam ma bang ni te akhir ma bang pas dia ni bang tung kena api aksu kau to gen aku me to ak niak tung pon mai na satanin cei kong gi ge manin yang sak panu sen pian sak na biang na ding pen hai ji na bok pa ji u beu ji satani lang pan nok na tu tu te tu ni na si ji Tuhan ini mana, punong betul ini nak bisi tulen sendiri seorang ni kadung cinta siang ini. Mosi penin, kanan gam lur piro. Mosi pen, mosi kita siang ini, zosua tungto ini nak kanan gam lur tuh. Zosua ni seorang ni ni nak seorang ngasih lehang, zosua bangsi. Nau isu mida nanti nak tahu panung nanti kiu lekom. Kiri dan kuan piten tahu panah kasem diu. Si pabil bel tua bang ah pasien apom bil bel tebe mak pasien ni siang tu nana dia isu ni terkan nam som le nam nyom hangin anam som tei song tau makai tei kanan gam luat ing ngap lo min pasien muang lo zon so ale kalet bikin ngap dia min pasien ni ter tua midik tebe tua bang nana om tau tua tuan hunong bi tu minak bisi zasengi le som mong cintak jangan kam sampa ai saya dia Tua kam sampa ai saya ini ai saya len song ali kan dia song kat cuma simlen bang dan ahati am sila. Sabar ni pen nasian nana siang tu sakun. Tua ni pen topa ni hi a no mau ud bang sem lovin no mau bing bang nak gam ta lovin na ud tu pau lovin. Omin tua ni na tau ngapule si na puu da kau tu ngakong pia gam no te tu ngakong pedi hi si nak nana. Tuai mana nak tua sabat pemangsi Aisyah ini tahu pani cile bisi zasai ini sorbut kumin tahu pani sabat ni nana si tuai mana tua pen tahu pani pen sabat hi citu pen kam sampa Aisyah nana pen si tuai mana nak tua kijang a tahu pani a kijang jalan karam le tua pen ber sabat ni jauh biing citu kita ini mana nai BC zabu kumong cinta jian zabu polong hitak jian kam sang zere maya hutiang ni kam sang zere maya leo leo bin zere maya song tumne kat neo song tumne kat tan song tumne tum sim leha tujian tak ding na lagi ka tujian tak ka nunung zu da le isor mite tu ma ka tujian na in ama te lung tan sa tak tu ma ka tu kham ka ap sang ni ni si na tujian ni si to ben tujian tak ni si pe Israel mite to tujian tak mi por khatin ji na wa hu dak jam jam pan di ji hi ro hi to pai su sing lam te tu ang si pe tu jam ta ta yo mai na to pai su tu jam ta ung ki gok ke ta jam ina suang pe tu hi lo win lung tang sa dak pe tu ha na na na ta to pe kha sian lo to ki por lai ma ni si na tu kham suang na si pe na ni thong lai ji a pe pe sing lam te tu to pai su he ki a yo mai na pasian ni Kelo pasian dang nei ken jibe kia song pek tu an nian pen pasian dang nei pe mak kita lu di ni pasian an nian lu wai ai ha tu jam lu na bang ji sam lai ji ani tu bang ko ti ken ti ta ji ta pa ya ai lu tu ki le lu na lai sing lam te tu ma su che ta ji ani na song pek tu ki gen lo bin lung tang sa ta pek tu ma ki gen ta tu jam ta sam lai ji tu ma lai ku to ki gen ki na lo bin pasian ha sian to ki gen je man ni amu nong lai yin Aku kong lain tak te, ilung tang sunga pasien ini nato. Aku jenih dingin tu tiang tak taze sung tigo bijawa. Pasien tu kama bayi nadi ngang si hizolovin. Aku jenih nadi ngang si hizolovin. tua pen kia kia lo ma ma mo kai mani na tu ni mi dan bi da pai kia zia zia zeni tuan mani na bi si zang a le som dia tu sin da chang ni e zia kia kam sang pang kia leo le e zia kia kam sang pang na e zia kia lian som ni leo som pan ni som ni chi de le hang pasia ni na sabar pen no le ke ki ka la ki chap te na ai ji na na ge ni pasian le ami te ki chap te piang sap pa bi a hi na ki chap te na tu ni rong in tua ki la ai som ni le ni ne som ni le ko ka sim le le ba na chi ama te i tu le ta te a so na ha te tu ma ka ni pi ni ma an te zong ko ma ni hi ni ne no lo win don ni ne no lo win a siang tho lo a ni te hi bang hi bang hi ji na zong donin ong nei non lo di ngu gi chi ge ko na hi la yan na lo jo tu ni tu mi tam pi ta kin pa sian tu man tu ta le nom lo gi wa sian tu su ma ngom hiam chi kam sin sen nom lo gi pa sian chi be kin a kam in a po ha min ti zui ngom be ti chi ku be ni ra mi hai le a bi si za nga kum po ki la a tu ni na za nga kum pi an po ni na bang na ngom hiam chi ta chi an na Dangjilan lian sagi anew som ni lenga anti Christ anti Messiah ang pian ding de dia lin na na ye na ko lian ana ngen ko na bang chi hem ti le tu a kin ne wi wang le na mo kin ne thu wa ge na na ye tu a kin ne wi no min ne in kam ne hi chi company bang ge pasian gen chen kam tam pi pa hu chi pasian mi sian thau teng bor sia hi chi tha ti a to ki tak chen na pasian chu pha ong lai ก็คิดแต่เจนะหุ่นขัดหุ่นนี่หุ่นลังสุงอาณาณีจีนะนั่นแหละเด่นที่เราอย่างเด่นเนี่ยนี่เก่งของเป็นมานั่งอ่ะโอ้ยอะไรนั่นตุ้งยามสกิเตียงกิสัมมามีตั้งปีตะกินที่แอนติคริสต์เป็นตุ้งเปียงไนลูกจีเซนไว้เปียงไนลูกมานั่งอ่ะเรปเชียงเปียงดิ้งินเรปเชียงมีเชียงโชว์แต่แค่แบบเบคเกตักเตแอนติคริสต์ที่เด่นเนี่ยนี่เก่งของเป็นดำตะกังตุ้งดิ้งที่ปั้นหมอกที่เราพี่ปัจจัยทุกข้ามไหลเปียงจิ้มตรงนี้lei tu ga pasien tu kham kilai lo ki sa tun hem na nga ki na nga mi dam bi da kin akilai nai lo min se te bo ni to pe di lo hi na ban di na un ha kun ni un lang pe tom se khat pak ni un ha ki pe kum khat na na kun thum ki gom pe kum khat nai man un khat kun ni un lang kum thum le alang chi nom na na ye wa hi ban ni na kum khat pe tang la na ni za thum som bu kin ki se ก็ไม่ได้หุ่นขัดเป็นจะทุ่มสองหุ่นหุ่นนี้เป็นจะทุ่มสองหุ่นมุนนี้จะสร้างอีกสองหุ่นหลังเป็นจะทุ่มสองหุ่นอีหลังจะเลยสองยาที่ที่เต็งโอมเล่หังตู้เละจะนี่เละสองหุ่นพีนะกลุ่มทุ่มเล่หลังนี่ตู้เละนี่จะนี่เละนี่สองหุ่นไอ้ตรงนี้นะคำสั่งป้าเอเซเกลีเกนนาบางทีเละเอเซเกลีเลียนเลียนเนื้อหุ่นกับสิมเล่หังมีขัดเป็นกลุ่มขัดบางทีนะสิมดีกี่เกนของนาเจมันเนี่ยนี่ตู้เลยนี่จะมีเลยนี่ซ่อมบุกซุ่มมังดิ้งอธิอันติคริสเป็นกลุ่มตู้กลุ่มจะมีเลยกลุ่มซ่อมบุกซุ่มมังดิ้งที่ที่นอกนาที่ที่ละเอ็นที่ไปเดี๋ยวมันนี่นะตัวเป็นเวลาต่างตรงเนี้ยเดินใจเย็นนั่นแหละเลยตัวมันนะหุ่นเบตงเบตงนะตู้ไปสู้หุ่นสวากิตู้ไปสู้สวาเป็นลายเซ็นโซเซียมเต้นอาชิมคิกตักเซียงนะบีซีกลุ่มฮัลเลียนฮิโลวิทบีซีกลุ่มลีฮีกลุ่มลีปอลี่จีนะที่เห็นบางบางไอ้หนุ่มเต้าไปสู้ตัวของคนสวกาอามาอีสวกิเอดีกลุ่มซ้อมนี่แหละกลุ่มสกิของจิ้มตักเต้อามาอีกลุ่มเป็นกลุ่มซ้อมกลุ่มบางจิ้มจิ้มตายจอดานกูนะบัดได้ป้าจอห่างอินจุยองพูจุยองพูเนี่ยตัวลายปั้นข้าเสียงถอยอมปิยาตัวกีปั้นกำชิมธรรมไปสุนซ้อมเล่นจานซ้อมนี่อันนั้นตันเหตักเจียงอินนุ่งจุยปีซ้อมเล่นนี่อุ้งเตลขี้อาตัวเตะตกอีสโอมีน้ำซ่องเลยน้ำปีน้ำซ่องเลยน้ำนี่เตะไหลนายนะชุดเจียมทักปอลปีอุ้มพุ่นตัวปัญหาคิดปัญหาปุ่มชุมและหลังส่งเยซูองวากาทูฮิลาสับปัญญีทรงตั้งอาตัวมันจินาดำสกินองวากาปุ่มชุมและหลังส่งเต็งอักยิบนาเลตู้ไปสู้อีองเซียตงจะขัดเป็นปักแร่ตัวหุ่นส่งเต็งนะพายเสตเตะดูเกตเตะบางอันนั้นมุยมเชลเยซูเป็นมุขยาลุยanti mesia in nana mesia mani mushelo bahangiam chele amaina bang nana ge hiam chele na pu na pate u tukham lai suma moshi tukham lai suma mia thak ni te 从这里去几块外块。我那那奥米，阿我那阿布达米的，我讲那波里去几那便宜几块。哎呦，跟工资那几多钱？都怪说跟工资那，阿我阿我那阿布达米的。Zoom semua tu minggu kilovina, mita kiri, kong agen tak te, eh, Daniel again, tu kau lagi dia paling yang ni, mukial dia mana? Tapi mana nak tua amun tak bahaman uhi amci le, nang Yesu pen, ke pasien tapahi, nak cihangi, nak jual pihi, tu kau lagi dia paji, Daniel again, kong kong paling moglong na hiam, cina, mau mak lo perumah, tapi mana cihakam lain nak, jodai jim te, kai nang hoi nam.都拜树上路，来上头塔顶上路，啷当啥不买？红个哪门讲起嘞？那都来得个红巴那山，没些马那那山路在树边。安提梅沙呀，安呀啊，安提梅沙呀，上米嘞，结冰打巴去。红枝上米卖莫该，阿妈这个锅顶顶样。为么你那多米得煮啦？米莫该，盐那莫该得，都拜树边。安提梅沙呀，上米嘞，结那巴去子。Umuhi, dua kom kalau tahu pai sumbang mana sih? Dan yang lagi kan, kalau tuham lagi dia pai je, aku pelai tak pun tahu pai sumi nak bangin mana do. Macam ni kan, yang somkat sih somkat dia tak elnya ham. Tuham tu lekam sangte, tu sesak dia pai cium mungkin, sesak dia pai kai ke, akhir cium sesak dia pai kai. Kena mahu tak pi kong cium. Tuham kaya, akhir mateng, vale lei mang tang tu ini cium ni. Kaya, dua jatuh ka.阿妹唔得啦，佢左啲，阿佢正英，阿佢正三两百英，做乜嘢啦？出卡嗰边嗰啲阿姐休息，只俾阿妈咁冇到见，佢哋冇来。当年上佛殿咧，我讲咧吓，佢咪谂皮休，耶稣谂皮啊，伊托顶边，伊擘低那阿窗那边啊，伊托顶谂皮下，嗱嗱佢，阿妈佢下边啲水影啊，皮大不生咧，你两双面你卡打。Tua Yesus ini tema bangkit nato kerja ini isu yang terhad kohi untuknya langsung anuh itu tu dikhorlih dia nak hebat. Kristian tu isu yang terhad pak kohi ya. Aman sana tangan saban ni nak abian nana abian. Hebatnya songkat cuma yang kita tua Yesus zani tu ni aton tungki helpi cuman. Lukanya ni yang songkat kuasim leh. Tua Yesus nak akan nana zat kuat payah saban ni dia kini pisung aludin.来乡做新兵，你去阿金龙山，有得哪得？做别哪？都拜树农阿水农达达，去下巴阿当农达达，得哪？做别的水兵，那哪呀？做阿马三年年年年嘞哈，做都拜个这些金阿皮啊，阿妈出喊阿水农米的，出做阿个你啊，阿叔阿出忙出达，我们老兵，继续留得了了。对不对啦？做都拜天，个公拜伊，一只人难开旁的东西。啊，出看水农路，米啊，伊内嘞，都来木那东西。出做个人拜伊一只，多年了起来呀。苦水波林，不是人出个人。耶稣上午提拔大路，门大出看被伊一只嘞，做阿面帮子，做阿个人帮子。出看被伊一只啊，高斯五百天不变，做阿个一大鼓励，不哈。Jual gen pa, tu mana tu tak gen lo gospel mana tak hikai tu jual gen pa hingjik saja. Kemarin ni somni le li, ni somni sim sim le le le bangun nanti. Tahu pai sini na, amasihi kum som kum le kum kuat tu piang ding. Adi som segi kum polak te Jerusalem siat ding, agen kor mana? Bangun nanti yang je, tahu pai sini. Natai nanti u ahunin je.ตัวจิ๋วเซนสมัครกับเต็นมุมตักจะมิเชลตัวเด็ดตายเด็ดจะตัวยิ้มนาทั่วนาดิ้งอะไรนั่นของนั่นเองนาตายนาดิ้งอาหุ่นเป็นพาวดีเละสับบันนีนองตุ่นลงนาดิ้งทูนังเงินโคลุนที่นักไหวข้าไหวข้าลุงหิมวินอีที่เกลือไหวข้าลุงอะอีบางอีที่ไม่เจอจีเลสาอีที่พาวดีไรตะคิเลนุ่มเองเอาความเต็มที่ไว้รัวอีจีสางอีได้ก็ตัวไปช่วยตัวคิดตัดแต่สับปะรดนี่เลยบางทีอีหางอีได้ไหมเบี้ยเกี้ยงตรงงอมแต่กับกายที่เราเรียนอะสับปะรดเนี่ยเขาตายรู้บางงอมมาตัวเองมันนี่นะตัวที่แกล้างตุ้นหลุดนี่ถุงเงินลุงจีตัดเจสุนสับปะรดนี่ทำแบบของแกมาบ่อยเจสุนเลยสับปะรดก็ยันจ่อจีบังปงมองไปเลยเจสุนอีแต่อีนี่ไง จึงน้อยนะอูเปาปุยหนูบูดามองในเทียสำลิงแถวข่าวรู้จิตโกโกมองในเทียที่เทียนะพี่อูเปาปุเนอันหนูก็ยืนจอจิตทับไปดีเลยอูเปาปุยหนูมองกันไอ้ยิ่งตัวมาไม่นะเจสุยนะสัมบัติที่ได้มาในตุนยงเอ็นไอ้ยิ่งนี่จะทุกเรื่องนะพอกนี่นะไว้ข้างเงวจิตแต่ทุกแนวมองยังตุนพอจริงเนี่ยนะกิทอยตะกุแต่ทุกเรื่องนะพอกนี่นะจิ้วเป็นทุกแนววันนะเสร็จเดียวเลยตัวมันเนี่ยนะเจสุยที่มาเอ้ยเจ้าตะกินที่มัวลูกอันนี้ส่งมาลูกส่งกระเสกเล่ห์หางตัวไปสุ่มบังนั่นนะที่ปัศยันทุกข้ามอเบย์ดิ้งสังอินปานตุ้งเล่ย์ตุ้งมังข้างมาสะดุดีปัศยันทุกข้ามสุ่งอ่ะมังกันอ่ะ one dot one dot เจ็ดดอตเจ็ดจะเก็บมาสุ่มผมเลี้ยงนี่นะจดจิตจะต้องยิบเจียวตีตุ้งของไอ้ที่ยิบเจียวปัศยันทุกข้ามาตัวบ้ายิบเจียวเลย full stop ขัดนางอ่อนเป็นอเซียนดิ้งสังวันตุ้งเล่ย์ตุ้งมังข้างมาสะดุดีใครเนี่ยปัศยันทุกข้ามเบี้ยเลยว่าตุ้งเลยตุ้งมังทังเลยพี่อะมังทังนี่ว่าตุ้งเลยตุ้งมังทังเลยไว้ปัศยันทุกข้ามมาหาเงินนะเบี้ยเที่ยนี่เลยตุ้งมังทังเองเลยเชี่ยแกนกลางแกนเส้นไม่เป็นด้วยมันนี่นะเบี้ยเราดิ้วจีเต็มตะกุ่มเต็มหัวมาเต้นเล่นสอนนี่เลยเนี่ยสอนพังงาชิมแล้วเลยมาที่ไหนอ่ะตัวไปสุยเงี้ยนะบังนั่นอ่ะผมแล้วแหละยังจีเลยกำสังปาเดนียลีเกนคนมาบางอินจีเดน่าภายเสตย์มู่เขียวนาถูกต้องนี่นะอามันขัดหนึ่งจีกิเกี่ยวแล้วแหละไปกำสังปาเดนียลีเกนคนมาบางอินจีอักกิเสตย์กิหัวนาอินพิลายะซาตานิเคขับโลกิกุมปีเตจังอามิเชียนโตเตอบอลเซเดนเกอักกิเสตย์กิหัวนาอินเชียงทูมุนังตุนตักองไปตักเจียงอินลายเสียงทูชิมเจ็งเต็มเฮตาเฮ่ขอดาเกวนลาเจ่คำสังไปเดนียลีเกนโฮอักกิเสเทย์กิหวยนาอันติคริสนัสเซนาตัวเป็นปอลปิสวงลูตักเจียงอินจินอมายเสียงทูมุนองตุตักเจียงอินลายเสียงทูชิมเจ็งเต็มเฮตาเฮ่จินาที่ไว้ภาพเกี่ยวด้วยมันนะตัวเป็นชิมลูกดีกินเอาอีเดนียลลายเสียงทูสุ่งอาอันติคริสของเป็นทุทุกรัวชิมเกนี้จีมองเลยต้องไปชุ่มไปข้างหน้าอามังโลกสวดิ้งข้างหน้าอามังเด็กสังทุทุกเตะเทโยโลกสวดิ้งเนี่ยจนต้องไปสู้สิงลำเตะตัวเอดีสองทุ่มเลยขัดกูมินอาบิบข้าสมเลลีนี่ฟรายเดย์นี้องศิยาตัวคิดนี่ทุ่มสุงฮานสุงฟรายเดย์นี้สีนะสับบันนี่ตัวไปนะฮานสุงต่อหนังนาเนี่ยตัวคิดตัดเจ้านะนี่ทุ่มคิดอะไรสามเดือนนี้ตักเจียงนะผมทูแล้วเลยสามเดือนนี้เป็นตัวไปช่วยนะอันนั้นเสร็จกี่ปัดนี่ดีงี้นะห่านสุนปัดนี่ยิงตู้งินบาปีแต่ยิงทูบังนี่นะยิงตาลูกหงดิ้งบังด่านี่นะองยิงทูงินสามเดือนนี้เป็นเสร็จปัดนี่ไปเขียนนี่นั่นอะไรสับบัดสุนเต็งเป็นห่านสุนนั่งอนาสับบัดนั่นตั้งก็นั่งทูกี่ตักได้ข้าพุ่มปีโตสุนสมลีเลสันสมลีอันนู้นจุดเด็กเกล้ากิลังเสละตัวคิดตักเจียงอินออลิฟมัวตุ้งอ่ะนุ่งรุ่ยสอบเลยขัดเตะต่อผมกินบุ๋มสอบเลยนี่นอนโลยูดาอิสคาร์โรผมรวยมันแต่มันนี่นะนุ่งรุ่ยสอบเลยขัดเตะต้องกินบุ๋มตัวเตะต่อถูกกี่ใบข้าวกี่อามาบานการยิงฮิตาอันนุ่งรุ่ยเตะเลยอามาเป็นบานตุ้งเลยตุ้งอ่ะกี่เข็มดิ้งฮิตาไอ้มันมีป้าพี่เตะห้องอาศิควันตักเจ้าตุ้งสิบตาตักตาหนิงเจ้าที่ไหนสุดเตะอาตาปาอินลวดิ้งเตะของสมินาผู้หายข้ามนานแน่ตัวง้อต่างร้ายอีกี่ตัวร้ายอ่ะตัวเตะด้วยกี่เปลี่ยนตัวชิงพงอ่ะตัวด้านอ่ะตัวร้ายอ่ะจี้หงห้อยตะกินเย็นอะทุกทุกเตะอะที่ห่วยเตะตัวมาบ้างนะต้องไปสู้หนูอ่ะกี่เข็นดีตายมาเต้นเล่นสมิลเกนเนี่ยสมพักว่าสมิลชิมเล่นตัวนั้นเอามาอันนู้นที่เตะเกี่ยวบังไว้ข้าเกี่ยมเฉลยลูกเตะมาคอยอุ่นลานุ่งมีแค่เป็นนุ่งรุ่ยเต้นสวดสักคิดจางงุนป้ามินตาป้ามินข้าเสียงโฉมินต้นนับตายุนตัวคิดจางนู่นเต้คงเปียกทุกข้ามแค่เป็นอัตนาดีงนะฮิลุนตัวฮิลเล่ย์ก็มาไปตรงนี้นู่นเต้โตกล่อมคอมตอนตรงดีฮีจีฮีเช่นนั้นนะพี่ยังตัวเป็นอันนุ่งรุ่ยเต้บ้านกามาอภิยังเลี้ยนี่ตัวเป็นบางเต้นะ The Great Commission จีนะทุกเปียกเลี้ยนทุกใบข้างนั่นเลี้ยนี่นะน้ำขันน้าว่าคอยนี่น้าดุนจุ้ยเตสวกสักทุ่มน้าบับตายอุ่นลีน้าทุกข้ามแคมเปอร์วิลลี่ nana khasiang thau khap na op op nan dulai takin bitam bi takin pasian thu hil dinga to pai sun hi anung ri te ba kha thu akim in ahil yang en leo te pasian thu man tu takhi rem hi lo hiam ki pel pa ni bitam bi tak ma koi koi gospel thu hi lu hi thu hi na mi yang sak thak sak nai nai na nung ri te swak sak hi aso sak hi tak jam pa min ta ma min khasen thau min ta dong bap ta yu hi ai no bap ta ki tak te ma chi thu kham be hi chi tua mun panina mi tam pi dak na bang to ki bang yam chi le ji kha pam lai por ki upa kha chi ta pa pe a ina zo mong ngei lo ba kha chi ma ki tua kan ai pen pon ban na le i mun na le la le ba kha ni ni kha tak cha na bang cha chi la pa no yo sa lom lom di le lom nang an ne bek cha tu mok cha da nga ba kha pa ke bang chi lom lom nei ya le ei jo upa kha ki bua ha chi tak te ba hi ro tin pa sian thu ju che a ba na zui mong na ni ma te ne som ni le gan ne som le ko ko si sa no en be pa hi la ya nu te ba koi koi un la a chi be ne ba ne tak te nu te ba koi koi un la a dang ye le a dang lo a bi ka si di lo mo chi mi khan pa nu ju te so sa ku ti be ba ken so sa te lo ka ya ti la tin ju te jiang ben ba koi koi a pa pa o chei lo yao di chuan dai le lai xiang tong zui yin ji da tong ai da zhe ma de dou bai su gan ban le lo mo nu de ba koi koi na ji ma ke ba koi koi ye ke ju yi ke ju le yi jiang yi ji bo de ma nu de na de ba koi koi un ji zui nu zui de suo sa kun ji zui ba dai un ji zui tu kham khen pe a tan na de na hi lu ji pe yi ni yao da de wang ji dang wa wa tha pa do lam dan na ba mo ki lam dang lo hi lo ya ma de tu ai mani na tu a khen pe pe ma ji to pa su tu pi a ki zo yi to pa su tu a pi a tak te no jin do ni na tak te ju zo ni na tak te ho i ta te wu jin na na ju le no a chi hi tu a ni na na i ho i ma na pi a ki lo ho i ta ke le a ma om hin i mo ni shuan ding pa om hin a i mani na om so ki ta no om so ki ta hi tu a pe a ki sa me na yi ni Jom aku tanya apa tu tak kisah tu. Saya, jadi nak tu pasu mangkakin, Eddie somni ni aku pun tak cek nak, polu mungkin nak. Sol tak lian som kahat, mana nak som kahat dia elle, bang dan awak ni yang cek. Sol tak pol pi ngade nak sebab tangan nak kibu, kahve nak sebab tu gen ni nak, gong gen kibu. Nama kenapa? Antio pol pi Anjo Bobby ben Christian Kitty masa pen nak wahi dia sol tak sama rat ane sol ni lebih kamu tu nak sol kat kat sol tak sol kat tu sol bang nanom leo leo Anjo Bobby ben a palga gam pisi dia kuah Anjo Bobby an pisi dia gam Anjo Bobby a polu le kuah saya lah sebab kayu apa pay tak jangan tua lah ya sapa ni tuge ni pasian tuge ni tua lai la antio kwa pen yura kwa beti lo zentel de tu ko man na por kha pen sa ba pen a zentel de tu sai ke yura te tan de chi ki sai lo po ni na tua hi lai ta ki na tua la zentel de yura ki li na tua em tio kwa a sa ba ni ki na pa sian tu ni li ni na na na o ma so ta so kha kha pan so kha dia ti ka len ne ki antio kwa sa ba ki ta ni Jerusalem kuazung sabat kita ni ko ben sol tak som khak nga ane som ni obi ko ke tak jang na Filipi kuazung Paulo ina sabat na tang ni Tesalonika kuazung Paulo ina sabat na tang ni to na bang Paulo ni kuazung sabat na tang sabat som hier ni libi atan na ki mo ten sane le le le le sane na sane ki gen na sol tak som ni sungye tak te bang ji sani ni ta kin me wa kin ki ho mo a jin jang pa lu kho lin suang mo mai man zam kim dong chua yi ni wa yi man u de na te fu mo na ye tak ja a jin jang kho jin na bang ji tro sko pan a so sko tai song le tai po a so sko ni na mi ti li na ko a dong tai song ni le tai ha tai song bu le tai ni sa ne ni ko ji ni ve ma ni na sa ne tang se ma lo ko jin ni zam sa to de ni te sa mi Jom lah Paulu ikhlas ya tuan. Yang kat bubah ini, edi som gu kum pol tak chen pi ta jung khang a pi ta ni na lien ni leo som ni khat pan som ni ni e tak chen bang na nau nyam chi le dik na thulam pi the hi tak chang un thukham siang thu apai khia ding sang in apai khia mang piang zo ham nei leo leo na zo som khal lien leo som khat na ge en le yang tong pai su pam chi ke nong yi tu le Katukam te nana juju kini adalah. Kenung itu le katukam te nana juju. Mangka mana? Atap terne. Good news Bible kau kenal? Kau nana ambil je. Ib julam I obemi. Nung itu le katuk manguno. Kamnem tak kamci. Kena. Tua katua cipe. Di sini mal tu ma atuk endong Yesu mai. Kena mang. Edison kalau hukum mungkin tak cerna mangu nalian kan dia sama elleha mangu pasoh hari mangsi. Tahu panihin kasihan tahu semua kaum lain tak ini. Kanung lampanin pengkul obang ina angai mak mangu gini. Tua tahu panih jika malhat Lord's Day jika malhat orang tak cerna ini. Mitem pita kini tua tahu panih pen sabar hisan deh jika angakir dua lo tak te. Tahu pan hok ini pen paksang nuamai malin. Sande pen tau pa ni jinwang pong ni. Ahi zongin, hilaya mangmu pa zong hang yi khang a'na le. Hilaya aisaya yi khang a'na akibangai mani tunin eite lai siang tong tong tong yin bang ji imu iyang ji le. Hilaya aisaya yin tau pa ni sambat aci ma bang yi. Hi mangmu pa zong hang yin tau pa ni aci pen sande lu ni sambat mai di yi. Aisaya to ape khom akang au kibang yi. Tau pa kian panang pai kha yi ji mani. Tau pan ni aci pen, ya sabat ni aci mana dia? Terus ini, cuma alai sangat, lelai sangat, ekap mana yang jauhi? Ahi tu nak nungjui te pen, edi kumza hit kong hat ciang ina ombei kita, nungjui te kah ombei kita ciang ina bangun piang hiam cile, polpi pen lamung piang tai, polpi te pen lamung piang tau tau lamung piang tau tau taa, ti zoma logi kumpi tau ngi pol sem sem ta. Tua ni nak, tua laya zoma logi kumpi tele, tua laya biang nama kai bisop tehongin cukim nang lawa. Sambil ini nak biak biang nani bebuan atau apa tokin hilau mo cina kumpi tehongin citeri, amau ni biak ni. Tua ni nak tua mana dam damin lamu piel tau. Solta kalian som ni, neo som kat kuah som cuma inleha. Solta polin bang nana cihiam cile. Kau teh kapai kita cang gelau niate nute untuk bolong dihi insunong kai dihi ji. Nungui tengkeh pe umbei tak cang ina hi anti krisi han cang na loki sumpan ina kritian cang na umum dihi ina bolui. Nana ke ni kidoi. Kau pe hi bolui gen na hat anti krisi umpian nadi hat jom oma. Kau pe mahiam cile hilai sunga ungat cang ina. Dia telah ni ni na alian ni aneu tumli cipta elnya. Bang, nana omnya apa cipta? Gilau mi ahi, gilau mi mukilang dihi. Tua mi na bang siam cipta. Pasian bangin orang cina dihinga, pasian orang gen siain. Biar kim pi sungang tu dihinga, kei pasian hi orang cina dihi. Biarkan si semang tuin kei pasti ani yang sedih ni, tetapi ni ni na alian ni aneh tu mana ni, jadi aneh mana omi. Wah penjong dengan tang tu naik ni ya. Hai le, kita apa nanti biar ni orang kipat tu na Babylon, Media Persia, Greek, Rome, zaman logi kumpi hunong tu tak siang ni na. Kita zaman logi kumpi hunin tau pa Yesus suaki, tapi biar si sahun ni na suaki, jadi mau luka semua. Si sah si penjong mah. Kumpit dia. Kemarin nak tuah huni nak tahu pai su suaka ongsi. Nungguin tengen berdong. Hi zaman loki kumpit bol siang nato. Ia tu si mangkin. Tuapa nak tahu pai su singlam teh tu ngah ahai num le atat tetapun. Lo zaman loki kumpit dia kau kap teh mai nak akhirnya. Kemarin nak hi zaman loki kumpit ber agilo wahy amgam mama suaka. Ayo mina hi tungtongin satanin bang teh niam kita teh. Tuapa ngin Soltak dia pen bol siapa nak kat gop gop ina sahang kosun kong kia ina atau entah sahang kong tu kilaik tak ina muno pedin en ที่นับเป็นคริสเตียนแต่เป็นเบญุงที่เราดีที่เบลับเซนเซนอาชีพมีนที่เบลับใดๆเรื่องแก่มันนี่ซาตานี่นะอามาอีเนียนเป็นและเฮ้ยคิดแล้วแหละวินชิงกวงเป็นไอ้กวงอ่ะ เฮ้ยบังดานี่อาชีพนี่ต่อโม อัสลาม โตคริสเตียนเป็นดงน้องเราดีอันนู้นนี่ต้องดงดีกับตัวอะไรซาตานมามาที่เราคิดกุมที่เป็นคริสเตียนมุสลิมต้องดงโอ้ยที่บางทีนั่งดูเฮียมจิตตัดเตสมาร์กิคุมพีคุมพีฟ้าอินเม็กเซนเชียสอะไรแบบนี้เจริญคุมพีนุนุงไดเฟรเซียสเป็นมุสีเอได้เฟรเซียสลงอากิโลมาได้เฟรเซียสมุสีตัดเจ้ามีน่าอมาซาไลหิงเตะเมกิคุบีตาเม็กเซนเชียสเล่คอนสแตนตินเมกิคุบีตาเมกิดูดีหิตากุเตมาอุติเกลเมกิพิไอนีตาคอนสแตนตินเป็นอมาในงานนี้เสียไม่มันคริสเตียนเตะซีรุไงนู้คริสเตียนเตะโอ้กิมเมนเตียงกิมเมนเป็นเราแต่เป็นสาวน่ะฮิคุบีแต่คุณบอกเสียงบอกบอกคุณบอกเสียงน้องหลงดีจีอาอาขับตักเตะตัวไรอะมีศพเส้นไปน่ะทุกที่ไม่มันคริสเตียนเตะนะเดินหัวตักเตะคอนสแตนตินตักคุบีน่ะมึงตักตัวอันนี้คุณเป็นแบบที่ทำเจริญที่บังอาเอาแม่งมองแกนี่เลยนะจารุนสุงาองค์องค์เย่บีซีบีซีเกเอดีจะทุ่มสองพันนี่มั้งที่นักเรียนเขียนคดีเอดีจะทุ่มสองพันนี่กูมีนักคอนสแตนตินกูที่ป้าเป็นโซมากูมีสวากิตัวสวากิตักเจ้ามาอากำสุงาตะปงเตชิมดิ่งอันไปไหลตะกินเราครับบูเตต่อไปคงไหลตะกินลำเปียกนี่ไงเลยนี่ตัวน้ำนั่งขัดมวยเลยนี่ตัวสิงลำเตะที่บังดานาอมดีเลยขัดมวยเอามือตักเตไอ้ตัดเอ็นดีเวอร์เฮียลายสิงลาเต้นมูเฮียลองเต้นเกียจิลองเต้นเอ็นบังบอมเกย์เวสเอามันเอ็นมูเด็ดเกย์มีบังนวยนวยไหมคือเกย์บังจีเรียจิไอ้ตัดเต้นตัวสิงลาเต้นเป็นมังที่มาเลยอาจีนั่นยิงเทลวินอาอีกาวซินนาไปเกย์นี่กีพอดีนี่จีกีปีอากีปีคือตัดเสียงเนี่ยตัวลายอดเทดิมบิสอบยันนามาคายบิสอบซาร์วิสตานเอาไหมBisop Savista Albert Adot Takte Tuopanon Dong Thay Dibdeo Kasam Kumpi Paon Tulay Takin Nau Biak Pen Ni Himok Men Ni Pen Pasian Saana Biak Uri Ahi Zongin Tua Na Pasianu Ni Saanga Alian Zong Sing Lam Te Tunga Asipa Zesu Penin Tua Ni Nang Hon Bola Imanin Ni Saangina Nau Pasian Saangina Lian Zong Hi Achi Takte Kritian Upna Tak Tak Ne Lo Hina Pin วันนี้ยังโจยเด็ดจีนะอามาอุนาเบลบางทีงาเจียนไลเว่เวหินาปินคริสเตียนเป็นพีเอ็ดเดียวนะครับในนะบางองค์จีเฮียมจีเลยเอดีจะทุ่มสองขัดทุ่มกุ้มตักเตะมิลันขวบปานินอเมงโถเขยนะโจมากามุกเต็งแฮมเบลอาเบกปีนะคริสเตียนช่วงนี้ยังจีนะในงานโดบาตายนะองค์จีเนี่ยเป็นดับหมอกเลยองค์จีเนี่ยตัดเสียงนะคอนสแตนตินกุมพีปันโตบังอาจีเนี่ยคิดไอ้มันนี่นะอามาซานวยาอุเลียนนี่มีอุเลียนตัมปีตักเตเป็นคริสเตียนมุสลิมนายนายเว้ยบ้าคุณพี่ป้าไม่หนุ่มกี่ตุเกย์คุณพี่ป้าไว้ห้องหัดเป็นอามาซาดิ้งกี่ตุเกย์ซานวยาคอมเทมาเป็นคุณพี่ป้าบังไว้ห้องไม่จีข้อดามเกย์คริสเตียนส่วนนี้จีเต้ช่วงที่โมงเลยปากตะเกย์ขลิบุนเอาไว้เชียงอุบนาตุฮิโลมาเต้อุบนาตุฮิโลไลเซนทุเอ็นนาตุฮิโลเจสุตักเขียนนามบุเขียนนะทุสังตักตักคุยโลมินะกุมพีป้าไม้หนกมันไปกินคริสเตียนช่วงง่ายๆไว้มันนี่โซมาล็อกกุมพีเตอีอุลียนเต็งแค่เป็นคริสเตียนหุ่นช่วงง่ายๆตักเสียงนะคริสเตียนกองเซลตัวของเราหนุ่มวิเตอร์ของเราเอาไหมนะยูรุสเลมกองเซลจีกองเอาไหมตัวกองเซลงงตักเสียงนะคริสเตียนอันนั้นช่วงซาได้ปามลายตานี่เมลโลอุลียนไอเมลโลพวกตีเมลโลเต็งแปนี่นะตัวกองเซลังป่าลงลงไปอามาอันนี้ไม่คุ้มพี่หินาพินเต็งมาเมาลายลักเสียงวยมันอามาอุปเสียงชุ่มกี้อามนาเล่ลายเสียงโจเทนาเล่เปียนคักนักสู้ต่อขี้เตะลิลมอกไปมันมีตั้งปีตั้งรูปในในตัดเสียงนะตัวกองเซลเตียอาตั้มโจเป็นนี่ไม่คุ้มพี่เต็งสวกไปไว้มันอามาวิวายห้องเตะเป็นบังลายเสียงโจสู้ตัวมันอยู่หุ่นได้กูยังไม่ติดเจียไปเจียเจียน้ำเราบินวกล้างนาต้องไปมอกไปมันอามาดูแบบติงเข้มจุดฮิเลวมองไปมันให้ตุ้นตัวชิเลวนี่คอยน่าเศร้าเนี่ยหลายเชิงถุยตะเกเลยคอยน่าสักเลยเขาลามดีเลยว่าโบราณนี่ลามแง่งานหลายเชิงถุยตัวเราตัวเต็มเตียง Wah ni mana nak kita ia tak jangan nak bangkit ni yang sibuk deh. Mata ni somi ni leh somkan ngasim leh yang tuh payu nanti. Kam sampah ni ni leh kau mah bangin. Aki seteh kiwai nain. Siang tong namun nang tun tak jangan. Lai siang tong sim teh jangan kita heh nasi tua ya. Mangun nang ni leh somkan cuma bangkit. Popi ni nate. Wan tuh bangin tuh payu nanti jangan jangan bangkit siang sih. Popi oh nanti nadoi tuh kobi kido. Tuan hulma bangsi, hina de kumpi tepen, hiam gama mengkutian tepen, bol sedem ke hina pin, Konstantin hong ka akipan, azin hong abiakin hong mei hong to ahala sa gom gom pen, kumpi sumbe dia ngalam leo leo. Ibo sego pina, kumpi ne ka ke hong a kikia tela kikelo, kutian na hipe umen mai pa ngai manina, kutian pen hong nuom ma mai. Tua muna bangsi, mangun alian ni resong katuma. Popi o kino mi, nati na doi tu kopi. Nok ta cino mi kena cino nai. Vemani na, hi milan ameng hangi na, tua bangi na. Kan pian dey zai mani na, pian thang na maan ahi kololo. Ong pian mani na, tua kong siel tengo ma. Kong saakin kumpi ban, eh di zasun son ni la katkum. Mar khan ni sang ini tak siang ina. Ram sung khem pe ba. Holiday jini. Tua hak ni dingin, sandi ni kita dingin tinggi ni aye. Tua hulmai nak bangsi, amat sepen-pen nak hi nimro suni nak zang ni suasi mina ni beden keu. Doma hulung pun tak jen zang ni suasi mina bin. Doma loki kumpi teh ikut semua sandi mana cinta wanita tapi Friday, Saturday de oma. Tua sepen fan tua om ni ka aksi teh min tapi nak ni sandi teh om gua. Ongol tau tak tu sana di pen ni nana ni, ni abiyang ni nana ni, mana di pen ka abiyang ni nana ni. Kemana tua ani abiyang ni sana di pen, jadi tu itu kini itu kita kena tua pen tau guru sama nana ni. Tua hulai ya Christian pen bangsi, sabar di pen tau ngak nana nana tak tu, amal ni abiyang di pen tau ngak tuan hilangin tau ngak nak holiday lah lagi. Ni soal yang tak se ani bagi aku, so kita akuan mom kuan ini, iba ngaki kom kita om telor. Atau apa yang hanya sebab tangga sandi hisole, ini mereka ini sandi hisole jina holiday di ini nang cawu ya. Om jinya tak se ini nak, edi datuk cawu ini ngaku om jin tak se naik si kong siung omai deh. Dia nak si kumpi ulian tengju tau, lai siang cawu tu mau minum tapi om tu tak se lai siang cawu tu mau tu se. Lugi deh itu pas pun kumang sudi, oh lugi mau nanti yang payah lugi nak bang. Tahun deh pen, tahun kami sini boleh minum teh. Ada tak pilihan yang susulan sih, boleh langsung cuit lagi. Kamu sama aja yang sama tahun kami sini sih. Siapa kami tahun kami sini sih pen, boleh lagi sekiranya dia luai kumang. Lainnya kumang lah kumang lagi dalam tangan. Wahai takjil na Edi, takum le sol sungkum takjil na Constantinople, Constantin kumpi pai na amai di monten, doma gam, doma kosung, Itali gam, doma kosung, Vatican, eza eka zalegiat ikal sungki iawa ateni na, akumpi to koma kumpi na, to akumpi to konten, konten dia ina, apa kita te? Kau apa kita tewang ni? Ama pen Konstantinopel akiti, akiti Roma Empire aku bintu komputina. Anak Roma Empire pen boleh ikhlas. Kau pen akiti seteh kiwai na pen yang tu na muna ini kau tak siang na na tuang tin na mana ini? Eh ni zatun tahun gugle ni kau mung tin tak siang bang siang leh leh. Lada si kong selung tung leh leh. เราได้ที่เราได้ที่หัวกองเซลล์ที่เดินกองเซลล์ที่ตัวเององค์ตัวตั้งแต่สามเดือนนี้เป็นคริสเตียนเตยเดียกเตียงนานีตัวนี้ที่มอสามเดือนเป็นนิตย์เดียนดีเดียกเตียงนานีดีที่สินะเข็นสัตนาบุกตรงละเลวเลวเลยลายเจ้าทองมันหลักอมลุกอมลุกมันอยู่น้ำมันเส้นบางเจียอย่างที่ลายยังเห็นดีมาเตยที่น่าอาศัยที่นางเป็นดีเนี่ย บางอาจจะมองเนี่ยมาแต่ไม่มีเป็น Edi Zatum le Songhu le Li Huma Ong Hei Kuh Nana Hi Nen Sen Nen San Le Rong Ape Ti Lai Bu Sung Lai Mai Song Tum Le Li Sung Abang Nen Aung Miam Ti Le The Converts Catechism of Catholic Doctrine Ape Ti Lai Bu Lai Mai Song Nga Na Atum Ve Na Ape Ket Na Sung Nga Ong Ong Ki Pei Tiai Tua Sung Abang Ha Tiam Ti Le Amang Ve Na We observe Sunday instead of Saturday. Itena Sunday ni sangin Sunday ni ben itang lohi. Because bahangyan sila, the Catholic Church in the Council of Laodiki at 364 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Catholic Pope in Laodiki Council at the Tum Songukle Li Kumin. Tua sani ni siang tu na pen san dia tak lagi ni, lai siang tu mang lu mau pen, amal lai na pen bahang lai, bokok, tua bok pen kau ni pun kena, Yesus hari lai nanti tak kah Kristian suap teh hilu, ni mekumpi pemain nua mahi ulian honti dom teh nana hilir, jadi nak sahajin asian ni tu kopi aduh hamin dulu, anu ni tu pay tak sejuntan mau. Asuma ama ang tenai. Coba ang ten takjeng nang doa imani na. Eri dari Samsung le kakum efek kong silong tung le le takjeng bang bai kong le le. Wayo bang bangai jong ina. Pita du te za kong te zo hang te tali. Itu pai su hitali. Tiba nga bia bia mokilo iza ta na lindi. Dia kin suma alimite suang le ho idi do. I le le le le. Hoi man jay ji hatin su tuan tau kan to. Hai kun la le le wong si la. Lai siang tu tu pergi tu malu pun lap di betul tua bangi nak milih biang nak orang muntah. Jadi mana nak efek kongsela milih biang nak orang ni. Jadi mana kita nak ni? Hilal muna suka mungkin dihi pasian gensia cita se habis agak gen mampu ni nak. Hei pai te lelo itu se kopi tu gensia cita bang mok nama esok nak. Tahu pai sih nak. Kun lehe romi pa in kung tung pa ni ong kia tsuk lai taki. Ka tao nanu na jia lin la pai kia in. Ai hangi ma. Pasien ta pa min san na kila na dingin. Na mo na kong mai saki kia tao. E mo kai. Kwa ba di ta kia pa se te mo di ti pan. Pasien gen siya in. Pasien gen siya in. Kere. Bahan gen siya mo na mai. Mi mau nama esok pasien dek kami, ama mesaya sini pasien dia sepai, pasien dia siapa sih dek bang, bawa esok kuat kuat kita mau punya, udah nak, kita pasien dia semua bawa esok nanti ngamen dek pasien dia, ni jam terukah si tua pendek jam dia ni, tuhan lah si pendek, tuhan nombor ni nak pen, bau tong nak tahu, nombor ni nak minim nak dekin si pen, dia kini di semua minim untung tahu. Remeh nak, ini dari le sombipan, dari sombuk le kat kikal sung amangahi, liuwan akitiba, si zaman loki kumpi pen, konstantin kumpi pan abangji, amai munahi, berarti kemun dia nak konstantin opera paisa, tua pen, top akitima sa pen bahina, abis itu ongkuk tawa, bisi dari le sombipun poli, Roman Catholic mission di Argentina nak ongkuk. Tua hong lai te na proses ten dang te min khat bet anu gong suang nai lo hi. Tema ni na amau ina bang hi. Hi lai ya. Amin hong kuok tai na tua koi na na nao hi. Tua ina. Hunong beitong beitong ina. E di zanga song tun le giat kum ong bei tak jiang ina. Ong tun tak jiang ina bang ina na. Ok te vang net na pen. Akui tung ong hitai. Tua hi na. Zanga song tun le giat pan ina. Amau teh na, tua kopi pay dia tu pay long luai manin dia alam piang na dia suai suai. Alam piang luai sah luai manin si kopi. Amau sumpah ni na lai siang tau bang zui kei luai lai siang tau mak mak zui podi ni je na. Ya, protes dan tapi tak ungkap dia suai asiman suai. Ungkap dia suai tua teh bang si. Ah, di piang na luai luai piang kei. Anak ibu tu ini pasien tu dong kisum kei cina. Ain tuan hangun, lah siang tung tung tau ni lah, ain tuan luai mana ni lah. ถ้าไม่มีมาตั้งเสรีมาที่อาชีพเป็นหรือมาสวักเสรีแต่ไม่นี่นะพอเต้นจีนะมาเต้นหลังปั้นก็คิดว่าถามอาชีพเป็นบางที่ตั้งมังทั้งเต้นจีนะกงหุ่มมั่มเร็วลายเชียงทองต้นกำตันนู้นเนี่ยลายเชียงทองต้นกำตะตวนกูเต้กี่นะตัวบางนี้นั่นแหละแกนี่เลยมันนี่นะที่เป็นเยอะเต้ยขาดลายยี่ลายอามาบีลายอาณาสุนัข ผู้ชิมลายนี่เนี่ยบางท่านเอาเงี้ยนี่แหละเต้นตอบออกพาดาอาทิตย์อาทิตย์เตยลายห้องลายไม้นะครับต้องทับกระต่ายนั่นแหละคาดิเนลกิบบนตัวลายผู้ชุมว่าบางท่านเอาเงี้ยนี่แหละคาดิเนลกิบบนอเมริกากามาคาดิเนลเต้นไปตัวบ้านบางท่านนะแกยูเมริดเดอะไบเบิลฟอร์มเจนิซิสทูเรเวลเลชันมังมุ่งเอ็มที่เป็นปัญหามังมุ่งน่าดูชิมเล่เต้ And you will not find a single line authorizing the sanctification of family. Sanin ni sian thong sang na ding, lai go khat dong namu ke di hi. The scriptures and for the religious of Sanin of Saturday, a day which we never sanctified. Lai chan thong mang chi, e te na, khat dei be, ni sian thong sang ngay lo. Saturday, thani ni pen, diang na ni te yi, tan di ngay na, lai chan thong yin o han to yi. ลายเชิงทงมันนาลำจวนนอนหลบตัวบางอย่างอาดเดียวด้วยมันอยู่แต่หนาแต่ที่ลายอะตัวเต้นเต็งการง่ายง่ายหางอย่างนั้นตัวลายอันเดียวที่ทุ่มปั้นมังงูนาลงลงเล่าแต่น้ำมูลลงดิ้งดิ้วอาหารในตันหนาโกโก้ไงบ้าอาม่าเอาพุงเปียกโก้ตัดเส้นมันลงโก้ไงนั่นพุงที่หอมขึ้นลายเชิงทงนั่นที่แกกล่าวเขาว่านั่นลายเชิงทงอมเป็นอาชีพอะไรของนั่นนี่ Remember that thou keep holy the Sabbath day, the Catholic Church says, the Bible says, you know. Like the human being, somebody in the sense of having 14. I don't care to be 14 coins, yeah, no, you know, by my divine power, I abolish the Sabbath day. But you bang the nakani money in Sabbath kapia here. And command you to keep the first day of the week. Nipi kao sung panina anima sabel pen natan dingun pahong pia tukong pia hi. And lo, enun si, the entire soul life were bound song in reverence, obedience to the commandments of the Holy Catholic Church. Enun, leitung buk pia aum tulai taka piu na ahang jia jia leitung buk pi in hi. อาจารย์โทกาตอลิกปอปี้ทุกอย่างเป็นองค์มังแนวแนวนี้ที่ได้ไหนได้มันเป็นอาเป็นอามาหูลายอาทิอาเอี่ยวตัวต้องทักหลอกที่เรนเรนโลกลายเจียงโทบังเป็นอามาเป็นเดรียนี่เห็นลายเจียงโทเป็นปอปี้ตั้งแนวโลกอาทิตัวนี้ลายเจียงโทนั่นเนี่ยทักหลอกเลยเรียนทักอินละปอปี้นั่นเนี่ยทักหลอกเลยอาทิอาเนี่ยได้ไหมนี่ละที่เป็นอามาเป็นอามาหนึ่งทุ กูตัวมันจะแค่กูหิ้งงำเลวเท่นั่นเองบางเล็กนานนี่หิ้งเงี้ยวงอะไรแต่กูอ่อนแนวนอนอะไรจะโซเชียลนักกอล์ฟเต่าตาห่างตัวลายเชียงทองต้องกวาดดิ้งกระเดียร์ยิ่งหิ้งเลยปอปีมาสารวัตรหิ้งเลยหลายนั่งลายเชียงทองกอล์ฟเรื่องเดียวอามันทุกทีเลยไอ้น้องปอปีมันที่ลายเชียงทองบังกับไปที่หิ้งลุ่งลุ่งแต่อากอล์ฟหนาหิ้งเลยหิ้งเลยหลายเดี๋ยวมันจะหิ้งลายน้องกำลังส่วนซึ่งส่วนเต้นบางทีอาสาในอินทวน เอ็ดดี้ตุเลสองมาเลยดีก็มีกริกออร์โธดอกส์ควยชวนมาสเปนเป็นไปแค่มาสเปนเป็นนี่ตัวคิดตัดเต้เอ็ดดี้ตุเลซาเลสองคนเลยเกียร์โตเลยนะปุ๊บอินุเซนต์ตาอะไรอย่างเงี้ยทุ่งนับป่าองค์ขันตัดเต้ลูกผู้เจ้าทุ่งเนี่ยตัวตุ่งอ่ะไวเคเรียสฟิลิเน่จีน่าเนี่ยเอาดิมังก็มีไวคาร์ดเดอะซันออฟกอลปัสเซนต์ตาป่าตั้งอาดิ้งป่าที่เซเซนั่นน่ะเฮีย ที่นายปอลีเกนแต่ตอนนี้ที่นายเลี้ยงมีสุมาเบียกินปีสุมาตัวอินเกี่ยมปัสยานิ่งจีนะอปุ่มปีหลังนี้อาชีพยาปัสยานตะป่าต่างอาดิ้งป่าเฮียนะเบียงนำมาคายปีป่าอินเตะงิมเตะคนเลี้ยงด่วนบางก็ปีป่าองค์สมบูรณ์กิจการสันติเป็นเดี๋ยวมันนี่นะตัวบางก็ปีงสวดตักเตะทูเต็งแค่เป็นองค์กิลุ่มเล็กโจ๊กปนาเดี๋ยวนี้มีเงินเขาอะไรเฮียมิเชียนโจ๊กทำดิ้งทุกคำไรดิ้งปัสยานเงินเสด็จคุณขัดคุณนี่คุณหลังอาณาเนี่ยดิ้งจีเต็งไปนี่เข Then I add it to let the tomb song in I get. He may carry a silly day pen by him till it. V pen, nah here. I pen Katina, she pen Zahi. A pen by Milo, Azum by Milo, I pen, Kat. You pen be down in Kizana, he can have the woman in Zahalet song in I. F by Milo, I Katina, L pen song, I had B Zahina, E by Milo, I had here. But in home there, Zana song, I'll be here. Nên là đi gom bút hiện nay, khai ngang gom bút, khai ngang gom bút, ra bút xong bút bút, vay carry speedy đấy, chỉ nã đó, ra bút xong bút bút, lại mà nó liên bền, âm à vì, à, bút in đầu xin được ta chun nã ngô mi, tua bền âm à vì nã, cái sắp thế này nã để cho về bút, tua bền, bằng chỉ em chỉ là Greek lại to Latin to, heavy lại to, khi nào chun mi nã, vay call the son of God chỉ. Pasianta pa tanga ding pa chi pe di pe latin ka mai greek le hebrew pa lai greek a number to se le zau song bu chi hebrew number to tu le zau song bu chi do ma ma ba chi greek to hebrew to latin to hinam tu ma hian na ni kam mau ha a number a ki bang lian min dang le tu ne ke ni te le tu kem pe challenge to lai zai do ma ni na tu za ta ki le sang na pe bang chi tuan rumah ini gilau, agilau rumah ini tahu tangtung ah, mangunan yang sombong sekali aneh ngain le mas, apal tangtung ah, alien babulon ini cucuk cinti ati, tua kiat penjeruk sombong kia, alu kutung ang tuan tak pilih, baik kau bersano tuan, tua cucuk penbang, babulon ini cucuk tuan ada nampak tegai ke, sanksi, penampai mana dia, wah piansat pabelowin. Biang sang na biang na ni biang na pan am ki pan to hi do lo ki kum pi den khem pe zang ina hi la ya pasien tu kham na ban ni na lai na le na ban ni na ki phiat na te na ba so ki phel kham na te na o tu na ka tu ni por bi so na le chu tu nge na lai bu su ne ki pe wa to bi tu a suwa a lai se o koi chi pasien tu kham so te na ban ni na mi ni na be kien chi pen lung wa phiat le an o mlo na ba tu na pe ni na so Tuwa sotu takte sompen kuang suamu kai takte sompen nam ni na navempa ji dei gokin chile navempa na hatu dei gokin chipe navempa ji dei gokin pen kuahi sakina navempa na hatu dei gokin chipe som som jingwewe pongai tuwa mani na tukam ni na pen pia jinang lai tu takte kisondo tu na sompen pel hapi namba ni na pen sabat pani na sanle yakhe Pia tei pia, khek tei khek, khek tei khek ina pel khap tei pel khap. Tuk to bo to son to tua jina hiya lua. Bol siya tei topa ki bol siya. Basian kampen bol siya tei topa ki bol siya ina ayo. Lai tei lai, khek tei khek, pel khap tei pel khap hi peng pang woke. Tua la su siya om lo hina pin. Tu lai tak protestant zesu kazi sangma makisati, mi dam bita kia. Hi satani tutuk le. Agir lo na pasien tu kam alai na demia ligen kong na tang tung gi ge na pin tuai tak pin min im chi pi toi mani na zeri mani na som tu ne tu ne tu ma sa ta ni tu tu le khap ne kam ke din tu ni u de na te la ak yom na toi mani amin ong en leo te zong e pi hoi kong ke pi ong na me liam pi ai zong in million pi pi ai mi hao pi pi ai zong i kong ke ahin zong in na ti mani lai siang so wui su na pe tu ni na Kung gan sim lo ko man zo, kung gan ko nain kong ke. Tuy mai na hit ay ben hoy ta kin na ngay sak leo ke, kung di na tuay. Tuy mang una ngay song katu leo song katu yada bang chi. Pil na ane min sahang nambat sim ta he. Tuy nambat in mi kat tuy nambat iya zagu song gu gu ay chi na. Mang una song katu leo song katu yada na naomi tuy ben tu ni na igen di tuay. Edi tu le sa tu song yale li kum pian tak ong tun tak siang ina. Junglian akiti mi pa jungli ya ma min ben jungli na amai na zong hi asi popi ben man salo dui the man salo ai mani na tu aman asak lo mana e junglian ben ne kom oi ne kom man salo mani tu ba na un pai hi ahi un pai ka takte am apol ni den man chi jungli pani na ama min po atapina junglian palian junglian ni dong ai palian junglian nong pai khe na nong pai khe khang la sia thong jui na chi kan kan them pe wang na san ni ni ma in tuan pi leng ze lai mani de na ko ko te pian chi ban sim be wo nong thu sim lo bia lu tak mangtang ilah lu demi kan dijeng jeng ini mungkin aji saya nana iya. Tua kita orang betul tu nak tua kita orang sumpah ini nampak nampi am sih. John Hasle zaman tu long tapi, kopte gilu nak nak terluar. Amau University Hong Kong, fungsi zon semua, fungsi sahih kira ni. Lai siang tu sumpah ini senar mui, tua mabang si. Di kumian hunsi nak bukti bang ya, pun kumian hunsi mungkin nak lai siang tu simpan di kah. Ah, fungsi ni antara begini simpan, bawa ni pun lai siang tu simpan di kah. Lai siang tu ni dia zon, di zon ini nak di hal sambil tua mendang bong zon di bawah. In semua gua mati lom ini kisim kisim ni ya. Karena tua lai tak kita mahu ten lai siang tu simpan mana, bukti gilam nana nak perlu mana. John Hasle Zerumi ni mungkin. Limong suai tak boleh bang, limong suai yang je. Mun hat panjang nak, tahu pai suai lim suai way ni. Tahu pai suai lim suai nak, nung suai teh to Jerusalem, kau gay kau ngah, dah lewi lah kau ngah apa yang nau, nung suai teh to kau lihat nau mun kata suai way. Apa ngah kata bang suai? Pop lim suai lah. A cardinal PP te khongin sabuai chunga a zong tobina jiang de mo zong liai luai la apai na mun khata suai se mo por khata na khena na ti khong suai to lang khata pasien to pa jesu khaji nung yute to pai ni le na suai ala khara ma ti pasien to pa tanga ding te i om zia suai ta mi pin lai mal khat zong allo hina pin a ti nom na te hina mani khong ji te na mu ta te na za na John Hart dan Bahen, Jerome dan Bahen, kisi ko he, na kisi ko mau nak kipai sakti. A kisi kele hipen, Tina. Atau nama kisi ko mana ini? John Hart pak. Tu kadali song karena pun Julai ha, bang kalian ni. Tu kadali song karena Julai ha ni hukmi na, tau tu kata lehe ni na. Anu apa ni sih tu ha? Tua bang zai na, kilo. Coba ahal na gue yupen, aku izong mok boi lawin lain na, rin kici gun sunga buah wen. Tua ma, kum som li la tian hong a zon wei kli tuk siye, zon wei kli pen, latin kampana, englisa, lai siang tuk ahe pasapai. Reformation morning star kici liang, ayo tak tak tu sunga zon wei kli pen. Zon wei kli zong asol mang lo sa wei mani, asi kip tak te, avu lai na tua zon haas tuk. Rim di sini guna buah. Bang, siapa sih anda pada tahu di internet yang di kini yang sama ya mati. Bagaimana ini? Hilang mana ia tak siang ini? Tule zengah songhan ngakun tak siang ini? Mati luta, ong kang leo leh ni. Mati luta ong kang tak siang ini aman. MAD ringai. Zaman ini kan buatin bak college, college profesor semai. Tua lapan, apil nak hantar ini di doktor divinity mai. Tuha zanga songka sangi kum tak siang ina bang biang yang si zoma kuapan ina hi batikin zoom pan ina sing sing pita biak inlam nadi fan ki zong sum zon na ki naya pukte ina teh nadi ina kuan sok ki bangai tua mau masa ni tinggal mat intelligence kan, alih tak buat. Abis sahuna nampu tanteng bang mai, tulai tengah nampu lay tak zong mai yang, mai lah huna zong nampu lay ting te zong mai dihi, itu saja. Malu kan nampu lay ting te mai dihi si tak te mati lu dan bahamu. Mau nampu sah na begini, mau teh nampu tinggal mata muda. Eh, abis umat yang te si panian, aman lah sian tu ente jangan, aman lah na terluar. Then why he money do I mean about you? That's it, again, that the two can work his arm. Don't buy his way, no, then he. Mary Penn. On the life of him, do I move on? More be marked at the end of my life, isn't it? Does that again, yeah, one again, no? To that general, Jim Taylor, to a Martin Lutanzon, Asimana Sakrona, and I'm at Sieta, Atsukin. Nam song kuale nam nga ade. 95 thesis kiti to pen ta to suma mo. To pen wooden ba college kong maya bel. Belina ama pen to ba bel takte kimule kiman ding chi he jam an ta. Ata takte kone ho ta de. papal bulgin papal ami lai aku ong pai kiking bang bang si kenu si hinapi tua bang alai khate hong yon la khong si mina eh bang bang ku pe jin nuain mei ku ko ma ku thop thop mo pai tu sim de ku ina pai nuam lo pai le bel ma ki man ni no ki tha khamai ni na tu ma na man tua ku lo pi atong na bang ji zamani gam huam ki ji hua ama zamani kum pi te to dia na makai te to ki kum kho bin lu ta pen tu ken ju ma pai pi tu ken ju ma pai pi na pa te lu ta in ama ji 25 pieces pen kha no to no ama ma ka ge ri ti pa bin den na to la ya ki kum mi te dia na makai te le kam bu te ina ma te lu ta pen ave ki mu da lo mo pai pa kha te mu da ma ma chi ne zong de pa kha te ma chi mu bu wa mo ama kawai hom laka tabo koi pi na mana ma te nu da pen thak no mi na pin thak zo lo ma zo do len lo ta ka pam pa gi ge le li chi de ma ni na ma te lu ta ong min than ma ma na po te hong na na hi ti te pe ti po ta mi lo wa tam chu su ma ha ho tu na na hi hi chi tu ni na ko ke sa wa mi ta le to ma te lu ta tu khan sa nga so khan nga kum tak chang na tua 95 thesis al na hi na na na hi a tua ki tak chang so tu khan sa nga so khan sa i tu na tua ma nong le ki at hang in ma te lu ta pe na ma san dei ma un tang se le ngai tua ma ni de na ka chi chi sa da di pan san dei ka ke ko ko wa hi do tua ma nga ko su ta na pai khe zen zen no hang na a chi chi tua na na tua ma na ama min fo ta pi na lu ta ben ki chi ama ko le ben lu ta ben ma te lu ta pen tu i the ma ni tu i the man sa lo win tui phu man zo hi che mani edi tu le za bu le som thum le ko kum tak jang in america ngam ong tu khi ta ko te rosa william kichi mi pa ma kai na american baptist mission jin abm sang man adoniram jackson pen tu a por pi pa na america pa na e ko ra ma a ong a missionary ong pai da chua kai a tu nga ma pen tui the in a pi Kami tong kita tak jangan nak ulam kami pen, ABM tak jangan. Ama ABM to anu kita kisah leh leh daily. Tua bang dah na anak hobi ah, tu le zubuk le song, tu le kuah kumin Amerika doa tua bang ina. Lutheran sporty pani na, ibu sporty orang kaki aja. Cuman tua tang tu dah nu ati hoi leh leh kata ibu. Tuan tua bang dah ni nak kasing kasing sa alsiman sa nak kasing dah. Tu kasing ah song tu le likum, orang jin tak jangan nak bang piang leh leh yang cile. England Paul P Anglican kisina Henry agian na paina England Paul P kwani alsu man salo on for hang ina asande ma indon feeling zen tena tu khata sei son tu ngiat ko mungtin tak jang ina Anglican Paul P per man salo win methodist Paul P to level ha ai hang in sande ni ma indon len le methodist man salo in kuang to level kuang pai khale level yam chile tu khaz age song yat kumina salvation army jina melta ka tam dia tu ban tu awa nga aki dol son son na pai tu tu au hang na tom na ma win tuan ti pe bang pasian tu kham lai na san dei di de ta ti tuan ti mo bu tu bi be tong pai tu hi su nga apa khalo bian na do tam pi ta ko ma hi pe e shwai te ti na ai mu te pak ali ma hi la ha le li tu na edi tu le zanga le song tu le ko ko mu chin ta chiang ina John Knox ama pen agam Scotland. John Knox umpiang na tua John Knox ina arsiman saloina si zum bai kele ole ai zum sale ma intuan ina ama i biang na min pen Knox is amin mau kuat ab den ke tua ke tak jang na tua Calvin John Calvin pen friends yan sit pana wa sia thau siam kha jina ama i min ma kho kina arsipan ung bin khia ina kale le wa ai zoina sande ma in kon na ama min kho ta bin calvinism china a biang na lin wa hi to ben butun tak chan calvinism ki chi lo ina presbyterians ki chi le le to ben a calvin ut na abul pi a min thang ma ma khat pa hiam chi le bup na ki ta an the lo calvinism ki chi hi ka lo bau tu ta ni na ki pak ki chi mai ding hale dena konge na hi Constantine phumpi pa hun mexencias te tong ki tu lai le da christian suina to pai su to ki do min ถ้าตันต่อปอปีนั่นแหละโบเซียไอ้หนุ่มปอปีเป็นเกียมนิ่งเจริญนั่นหันตัดเตคริสเตียนองสวกสักาคริสเตียนองสวกสักเตที่กลุ่มพิเดียนเตยใบหอมเตยใบหอมสักเตวูดต่อลายเสียงชงลุ่มเด็กยิงเองตัวคิดตัดเตปอปีมาลงเปียงนัดตุนนาโดยตัวฮอมยาจีมาบังอินตัวมันกิซาโลวินมีเตนลายเสียงชงตัวกิตัวซาโลวินBack to the Bible ทีนะเล่งแค่ซังซังเล่งแค่ซังซัง Back to the Bible นะจิตตะกัวมุฮังนะนะ Bible สุขสันต์ในนิยม Back เกจินอะพุงอาปานะเล่กอกแล้วแล้วนุ่งลำบ้านนะรู้ผิวนี่จิกีอะฮีสมบังจีตัวเต็งแค่เป็นที่ซาตานีลำผิงสวนตัวเป็นตัวเองมันนี่นะที่ Protestant สันต์ในตังเต็งแค่เป็นคุยหลังที่ก็มุฮิอัมจีตูฮาซากัวสอมลิเลียตุนตับจังอินะWCC จีน่า World Council of Churches จีเป็นอัมสเตอร์ดัมกว่าโฮเลนกัมอัมสเตอร์ดัมกว่าอาหัดเวนัติของผมตัวพอลปีตัมปีตัดที่พอลนานาออกไป World Council of Churches วิจีเป็นพอลปีตัวจีน่าเฮียคริสเตียนเบกซ์ส่งกินเงินโดยเป็นมีแต่ต้องไปทุกคนนี่นะบุรีส่งไปมุสลิมแต่ต้องเอาเลปาเอลายคริสเตียนเบกที่พอลลุยตัวเป็นอิเดียสามีตัวเต้นอ่ะบางองค์ใบหอมหมออุฮิอาจีต้องจีขัดเป็นบางทีนี่ World Council of Churches เตยกำป้าวพอครับที่หลายมันอ่ะมีสิ่งดีนี่บางเอาพี่นามาที่หลายอ่ะดร.ไมเคิลรัมเซย์ก็จีอังกฤษเตยมาไกลที่ป่าอเมริกาก็มามาไกลที่เซนครับนี่ตัวป้าน่ะบางกำป้าวที่อันตรายลายเสียงโทรศัพท์ไปโดยเสียก็สิ่งไหนI expect to meet some present day at this year. Dear Chief Van Tung, Van Tung, you are the kind of the middle for cut in the heat in the country. I'm a WCC, so I mean, be a tap with the helm of a channel, quoting some awards and not here. It is possible to believe in Jesus without believing in the Virgin God. They should be.นุ่งอักษรทูสุบันข้าเสียงทูก็ไอ้สักมาแต่นุ่งอักษรทูสุบันอ่ะองค์เปียงหิจิเป็นอุ้มตัดเสกเล่นเปียงเล่นจีเลสาตุเปียงหิจิจีน่ะอุ้มเล่นเล่นเปียงเล่นเลยมุสลิมเต้นตัวบางหลังอุ้มปีเล่นเล่นมากแต่ตัวเต้ของไก่หนักหนาในใจตัวคิดเต้ที่หลายมุมขันสิบหลายนี่ดร.เอชีฟอสติกอักจีตัวปานบางนั่นอะไรเล่าเล่าเนี่ยมันจีI do not believe in the physical return of Jesus. Jesus, apun pi ma mang pai kik ding chi pen ka um ke chi. Jesus pai kik dam mang um phet lo pa dia ni. To khit the professor CT Chayo akichi, WCC president, Southeast Asia Assembly pa to pa na bang na la ken la la hen che. The gospel and apostolic letters are unreliable. He gospelly.มาเต็มมาคุลูกาโจหังติงเลยตัวสอดตาเต้ไล่ฮักติงเข้มเป็นตุ้งอับเป็นกิ่งอับตาเกยอุบตาเกยจี Jesus is not the natural son of Joseph Jesus เป็นโจเซปีจีเลสาตั้งเองนาฮีจี The supernatural element must be excluded วันนี้นาตกอันนั้นเสพเข้มเป็นตรงหลายเชิงตัวส่วนเกณฑ์มองว่าหังฮีเกยจีJesus did not walk on the water. Jesus ben tui tunga lampai lo hi je. He did not multiply the loaves. Mong zong khang sap ke je. Was not transfigured on the mount. Mual tunga zong mel ki lam dang chi bang ki ke je. And do not raise Lazarus from the dead. La da zong zong si na pan thou sap chi zong. Thou sap ke yi. Niya sung se nai.ให้เลยฮิตเต้ WCC มาไกลมองลง WCC อ่ะอีป้าครับเลยเบลที่มาไกลเตะฮิดานามินิเบเต้ตัวกีบอลกีบอลหินเงียดได้เลยไอ้ของอัดโดนอ่ะเจสูเบกอีบาจีการห้ามมั่งนะเจสูเบกคนรู้หมดตัวเป็นอีเทียนกิสามีคนอาเซกิสามีไอ้ตับกัวเบกอาพัชเชียนเบียเทนอีบุลังเดนมันนั่นนะไปหูมาลายเซนทูตุไปโมไปลุตัวซุงเอ็ดเซลดีคนอาร์เซนเดลดีทักกิสังนั่นไงสิคนที่สังมามีใครเนี่ยตัวฮีนะฮีดับเบิลซีซีเตย์อมซีอาเป็น ตัวด้านนี้นะนั่นเอาบีตัวที่นั่นที่เอดีซาร์สองทุนเล็กยัดกุมตักเจ้าหน้าพบเทวาเลยน้ำออกมามามุนาเรนสองพันเนี่ยนายกุกัสิมเล่ห์บอกนั่นเอานุ่มยังกี่วันนั่นดิ้งยินกำลังกับนี่ตูนนี่จะลินเลยนี่สองบุกสูงตายที่เจ้านุ่มยังจีเต้ตัวปอลพิมานอะไรนะปอลพิมานเป็นนินบางฮางอินตายกุเรียเฮียทุกข์ข้าวไรนาเต้ไม่ได้มาอยากคุ้นคุ้นนอมเล่าเต้ ในความเพียรตักเจ้าเลงก้าจูนุ่งเพียรโลจีอาลุงกิมโลแต่อาเป้าเป็นเตมุสับันนี้ตั้งสังโลสานในนี้คิดตั้งสักเตเตนะปนอาเป้าเป็นเตเป็นกิบอลเซตโมกัยมันนี่ที่หุ่นปันนี่กิบอลเซตโมกัยอยู่ตัวเตเป็นข้อพิคนเอวุเชียนกำลังกับอุ้งไปไว้อุ้งไปตะกุเตจารุนส่งคอยจะมาดอกเขี้ยมจีเล่เพียงติดกำอับสกิจีมัวร์ดอนของอังเตงไว้ อาเมาเตเป็นซาจวนสุงอาบาคิโรเกียมสิเลวันเลนซีเอเกเลเอลเบเซนซีเตกิจีนะตูนี่ตรงนี้นะกำลังกับอาเมาวีเตนะสวงบุกเตอตูนี่ตรงนี้นะที่มวยนะมาสุกิใส่ตัวเตนะกำลังกับสะบัดตังยี่จิกิมูตัวเตนี่มังคุนาเลนสังวันเนี่ยเนื้อบุกกะอาเกนะตังคุนนายนะนี่ตูนี่ตูนี่จะนี่นี่สวงบุกกะจีเป็นนี่ขัดกุมขัดดีฮีจีอาฮิลาฮิลาคุณขัดคุณนี่คุณหลังสูงอาณาเนี่ยที่นั่นที่ใครสิ่งที่เป็น เอดีสังอาสองทุ่มเล็กยัดกุมปนีนะตูขัดจะใช้สองกว่าเล็กยัดกุมกี่ป่าวกุมตูนี่ตูนี่จะนี่จะสองเป็นกุมสวกัยมันนี่นะกุมตูนกุมจะนี่จะกุมสองอาณาเนี่ยตักเดียวเอดีตูขัดจะใช้สองยัดสองกว่าเล็กยัดกุมเทวริคานี่สองนี่ตักเจียงนี่นะเป็นติดเตะกับมังป่ากุมปีป่านักปูเลียนี่นะ อามาอีสันวายาเจเนเรลเบลเตียกิจเตอีจิบกำลังดีงาโซเลยอาโซตักเจ้ากิเลตักเตฟิวเวอริคาที่ซ้อมนี่ตักเจ้ากินะปฏิเกณฑ์นั้นรูดมีแม่กินอากูอินาโซเลมโซโลฮิยามลาลวนสุโขงกีตัวปฏิเกณฑ์นั้นตูบังมาเทโลพบพายาสกุปนาฟาเป็นกายเคียอินเตียนติเตคบีเวเลนซาเมเลนตกลงมีแม่กันมีอมีเทียติมลาบังนอมมอมอกยัง ว่าเรียนรู้ภาษาอันนมมอสายต่ำว่าพวกตักเตะคุมขันเรื่องคิดตักเตะตัวพวกพายาสุนนะบางสี่ตัวอังสี่อาคิปันกิโคมิอันหุ่นพวกเตะบางเนี่ยนาที่ตั้งนาเป็นองค์เกียงก็น่ะลายเสียงโทรขององค์กิสินเทตักเตะบาดเดลสุสัยที่ขององค์เกียงตาตัวขัดจะเหยียดจีคิดเจียงอะไรเสียงทุกกิสินเทตักไปโดยมันนี่นะตัวคิดจะมาเป็นกิไลปางนายอันนี้ตรงนี้นะอามาวางเนี่ยนาอักยันนาตัว ตัวขัดสนิทและสองบุกขึ้นเจียงนะตัวเป็นเจียงนั่นนะที่ตัวเป็นข้อมีอันหุ่นจีนะจารวนสุวาอมไม่เป็นคนไล่สองสองตันบุกตันสักยี่นี่คุณลำเต็มกิเชนี่มองล้วนดอกเข็ดจีของมองป้าป้ายหันเมนดูอีจีสุดดอกกาละจีของนั่นเอาใหม่มีเส้นปริตริเข็ดจีข้าตัวตรงนั่นไหนจารวนสุวาต้องอดอกโลกิลล์ดอกกันกี่หมอกันลายเสียงทุกอีกแง่และจารวนสุวากี่แง่ อามาวีกินลงน่ะหุ่นเต็งแค่ตัวตุยน่ะกลัวมันเลยเนาะก็น่ะจารวนเสียมเอ็งเลนจารวนเสียมมาบ้าขัดเป็นบางแก่เนี่ยมั้งเชียวตัวเลยตะโปรเตสเตนต่างทุเสียมตั้มปีตะก็มีนาปีที่รู้กันแก่ตุนิกเตอินข้อมีอันหุ่นสุงอ่ะอันนี้ทำเป็นกลัวอักยินลงน้าเป็นกลัวมันปุ่นปุ่นหลับนอนเลยกี่ปีตัวเป็นต่างทุเสียมเตน่ะมักนาสางินะตอมจรูชีดีเงียบมากมั้ง โดยมันนี่นะตัวเป็นการที่คันนั้นนี่นาอามิชิเต็งแค่ตัวสร้างตามจอยจีโดยมันตัวซาตาอักยินลงนะอมขินสายนะปีนตูนี่ดูนตรงนี้นะก็ยิ่งยากตูนจริงจังท้ายใจชินยิ่งอมลายไปตูนเลยตัวกวางเลียนเป็นลายดีนั่นแหละก็น่ะเอ็ดดี้ตูนเลยจะเกี่ยวเลยสอนลิลลี่กุ้มปอลงจินตักเจียงนะอเมริกากับมะรู้เขามีขัดสิเลลี่อุลเลมิลล่าขัดสิบีไปนะลายเซียงทูลิมชิมมา แต่เนี่ยเรื่องเงี้ยเนี่ยส่งคันเลี้ยงสิ่งตัดเชียงนะบางนั่นจริงนี่ตู้นี่เลยนี่จะดีคิดเชียงอีน่ะวันตุ้งเบียกินพี่กิเชียนสวัสดีฮีจีเป็นอามันน่าขี้เกียจอะไรวันตุ้งกิเชียนสวัสดีจีเป็นตู้ไปซุ่มไปสุกินะเลยตุ้งองเสียงสักนิดหน่อยไงส่วนเลยตุ้งเสียงสักนิดเลยสักกันคำอีกนี่เป็นน้ำไปไหนฮีจีมันนี่นะอามันอันนี้ตัวตักเตะตู้ขันจะเก็บส่งลิลลี่ออกตัวข้าส่งลิลลี่นี่ไงมันนี่นะอะตัวมินเกนปังนี่ ตัวนี้นะตู้ใบสูงคุ้มดีเจนนั่นนะแกนายมันอเมริกาคิดปั้นกำดังมุ่นตัวมาปอลพิทวนตัวปั้นนี่นะไปนะฮีวุ่นเลมิไลทุ่ยนางไงนะอุ้มมีตั้มพิตะกัดกุ้งสารุเพียรินโอ้ย week all turn of Hong Kong, Julian Hong, Avian Hong Kong, Lutheran Salvation Army, Methodist, Anglican, Noxious Darwinism. A big in the RC Hong Kong, Aum Hemp, Don't Pine up, Diana Kihong to an hour. Want to a poor beach here, none of my. Talk about Bunkity Yams, Advent Movement Kitchen. To pass on the way now, Umpina Ding are a lot there come down the chin on nine. Don't to a pen, tea in a pin, two has again some really October house of the Uchin Tapjana. To pass Adon Hang, Nana Pido. Nana Pido. For Hatta again, Dr. Hippen, as the attend, Don he, Tia. To whom I not as the Omlo, two has again some really. I don't know him come be whom pain, Nana Oma, but then the great disappointment, Gina. Don't know look, I like the Kunmuam, Salua, Lenga, look, they will hit a let, a mighty, and whom by me, Homang Lalosa, no Anusian Ying. So Katun Laya, Wa, for Paul Kata, I come meet the Piana Mauling to the Gina Poa. To a bang a lot, Liam Wen. Hina Pin, whom Zung Zuan. Hina Pin Bansi, Umpilo Tajangina, Lung Ham Nalian Pinpia. To a long hand, the young people hit that jump or cutting bounty. A bianna, you walk in. A walking hand for having nothing. I know, Lovia, a bianna, we attend by non get number. That the ball had been bounty, young attack. Ball had been Pasiala, who known a pretty blow. Uncle had been bounty, who then out the hook. Lay to be by him now, Hatimoka. He pen, hanging up. Lai xian tou deng xin di ni tu ge ni jia ni tu ha dong di bi ma ji tuo wen a jia ba tu ye da bu de mi bo ha de na za nin zong yi mu lo tu ge ga ngeng ngeng ki na lai xian tou xin da de bang mu yan zhe de za ni ma ya so ni le guan ne so ka zhu ma xin le ha dou ba bu xian ge na hong zong di wo na long xin ken bo to long zong le de long mu di wo yi ji pa xian pen long xin ken bo to zong di yi ko ge ji na long xin ken bo dong zong Zerbaya Lengone som ga ko tsim leo lewa lam kabu ma diun la lam lui te kanun lam lui ahi te ton ton leo chin nun ta ma hi hi chi hai le e tun hi la ya lam kabu ma di hanga tu pa lang pai lo wa abang chi hemi dung kham lai ta kin lam kabu ma di chen kya hi lam lui te ba hi ang chin kan te ta te lam lui ae ta ko te ba chi e pe da le ni ne som ni som ni ka te en le ha bul ki ba hi jesu In kiu noi suang ia tua tunga akiput akuam te nung jui te hina ei nong tua bana akilam to ia sia akiheta oi hi pen eni mu lai sian thau mun khat adon khat bet en loin at ilam en ni ni si to ba song en ki ko nung jui ten khem pe song en ki ko to ba sun bang de hian bang ni sa tang hian ti kong ong en ki ni na wa san de sa bat te ong mu mu to ta To ba ngam mu ki tak cha mang ji ai sa ya song ngali gen ne song pan ni song pa tuma sim leng bang na no song pan ni na khang tam bi a ki sia bu ki te a phong ki ka hong chi di hi a khang tam bi a ki sia kom te kom ki phel te khem tu a ding tu sak ki te hong chi di hi ji to ki te song pa tu na bang ji Saban ni pen de huai sa in to pa ni siang ko pen pa toi huai na chu le na ku za kop tu nga kong pian gam kong pe ding hi chi kya ta i mana oi sabat pen nu ju ten hem pe min zang hina pin hina i pan nana om non lo ba ki khom yan hun su nga ta la ya a ki sia bu ki teng khom yan hun su nga tu go tu a kom te hem pe ba a tu go kom te hem pe pen khot ki kuni ta lo hi am sabat pen to pa ni hi ni sian thoi na chi le chi na anwa ge na ma tu a gen pen bang kum tam pi sung a tu sa bu ki te a phong ki kong ti sabat wi po tu hun lai na mi mi pi te na kwa man sabat a tang lu wa pol pi tu bang na po pi lom tak tak pen tam nai lo tu ma tu tu sabat tu ma nong ong mu khom to le le de ma na hi kum tu kum zane kum som buk sung ton tu kwan ni bini na wong ki thelo a hom mi me na sung pa ni na to sa ba tu ma muai ma ni to ba ni na na na oma ma mu na len som phat li a ne ong buk pan som phat ni en le ha ma tu mi thum te tam kum na zo ong mu ki a wa ka la sa hi le tu ma pe e te na hi tam ku hun di hi ta he ji na u the u ko ni ni na len buk le som khat sai som phat ki a te en le ha asiang thong lo na te na la long king no te pasien kai di ngi no te dong katamu katapa na hi di ngu hi ji na asiang thong lo pa ni na ung pai khen na atwa min omun ji ya sa phien na om ma bangin e tu chiang thak ta te pen sa siang lo hi ta le wi te kham te hi ta le hi te pen zan lo di ye ji zo mu khi ya wa to ki ta te mang mun ale som ne ngi tan som le khat en le ha พี่เนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยสองขันเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวมาคุยตกที่ไทยว่าตามตัวเห็นอาเมาลุยคุยจีบงามูเฮียมจีเลยเนี่ยอันเนี้ยเกี่ยวตั้งสองขั้วสูงอ่ะตุ้ยพี่เลยเลยตุ้งสีกสันเนี่ยนะหลายคนเนี่ยอัดต่อยฟันตุ้งมีขันมวยอำมาจิงฟันตุ้งมีสมัยอำมาจิงฟันตุ้งมีบางจีจงหางโอไปละเฮียฟันตุ้งมีขุดสูงอ่ะหลายคนเนี่ยเงี้ยเงี้ยเลยเตะอำมาลุงเป็ดยิงอ่ะองเป็ดยิงอีกเจ้าตัวอาจิตักเตะรองผู้บังคับบัญชาเนี่ยอันนี้ตักเตะตัวหลายคนเนี่ยตัวอีกใบมาสิลายลาเนี่ยเนี่ยเลยเด็กนักการสุขัยเลยคอยรู้บ้างในกลุ่มนี้ฮะนักการสุขัยขาดอีกอันนี้จงินนั่งินคอร์ลูกินอันนู้นกลุ่มปีเตะกันเตะกันเตะทูตกกิจวิญอันนู้นเจ้าอาของเปียงดีทูเตะนักเกณฑ์คอร์กิดดีนี่บางคำนี้นะ prophecy againเห็นข้อคิดดีจีที่ไหนนะตัวข้าเจ้าสมนิยมกุมินะตัวไปส่งไปดีจีที่ไหนวันจีไปองไปดีจีเป็นเห็นข้อลายินจีนองลายตัวบางเฮียมจีเลยลายบุญเอวจีเป็นลายบุคคลเป็นลายเชียงทองคนนี้ไปเป็นดีนี่บุญเอวจีตัดเชียงนะบุษงบุเลยบุกับพามนั่นแหละครับเดนิเอลลายบุกีตัวเดนิเอลลายบุเป็นเนยนะจีตัดเตเนื้อจีเป็นอันนี้ตัดขีดแล้วเขียนหน้าเป็นชิมจีนายเนื้อตัดเตะกรรมคุมจีตัดเตะตอนเนี่ยเนื้อไม่บุชิมตัดเจียงนะคุมงูงูที่ตัวไปสุนไปดิ้งไอ้มาเมาหุ่นอ่ะไปดิ้งจีเป็นนักคุมรวยไอ้หนุ่มหุ่นจีนตัดตัดเจียงไปลงโมไปมันอินได้อินกับเกียร์เดียบ้านักยิ่งสุนตุนตัดเจียงอินขัดยิ่งเจนไอ้หิ้งจงอินลุงเก่งยิ่งไรด้วยมันฮิบังอาดอนขัดเต็มทุบยังมาเต็มมังงูนั่นเล่นสมเด็จยัดตันส่งขัดนั่นเอาตัวเป็นปอบมีอันเต็มที่มังงูน่าเป็นอาชีพนี้ต้องเสียเลยมันเทขับเป็นเราดีนี่ตัดเสียเลยตัวเป็นนั่นตัวนั้นมันบางจีเฮมสินะนั่งอินคอโลอินจีอาหงตุงดีน่าเต็มเป็นตอกกิไซน่ะกุมพีเตกำเตกำเตมีน้ำเตตุงอ่ะนักเงินคอโลกิดีนี่จีไรอันเป็นปอบมีทักตอกแกมโตดิวจิทุเปียงนาเบริมังนาเนียนสองสัวเขามีจริงที่มุขเหียตัวเหี้ยมันนี่นะมังนาเนียนสองพันเนียนสองขัดสักยี่สิบเล่มมาจีกูปินนุเมย์ตุ้งเฮมามาเฮียตาไล่กูปินได้แล้วกูปินนุเมย์ตุ้งเฮมามาภาษีอันทุกคำทำลุนเจสุเตติบันนาอเลนนุเมย์ส่วนหลักปั้นอมลายนุเมย์ส่วนเต็งเป็นมันจีนุเมย์ส่วนนั่นจีทุกที่มันนาตาเจสุขจีผู้ซาปอลปีเป็นกิสุพิยาดโวปินกิบอลเซมังอินคมิอัลฮุนะกัวทุกข้ามจงมลบินทุกข้ามกิไลมังจิบิจินอะกุ้มตูลานั่นไปนูเมส่วนหลักฟันอมลายจินนูเมส่วนเป็นเบย์ที่พิยาตาไอ้จงอะตางลายอะนุ่งเจียงอังโปกิโปกินอะไรเนี่ยก็มาตัวเป็นบางจีตางลายบูลเปียฮีซาตานิมูดาฮีตัวเองบางปัสยันทุกข้ามและเจสุเตติปันนาอเลปัศยทุกข์ามเลยเจสุเตติปันนาอันเลยเจสุละปัศยทุกข์ามจงจินองได้ตัวเมื่อนี้นะที่เดินแค่เป็นหมู่เขียนตักเจนะตูขัดจะแก่สองบุคคลนะปอบิเมมบ้าตูทุ่มเรื่องงานจิของขัดต่ออาม่าเอาเต็นนะ7 day adventist จีนะ SDA จีนะมีหนังพวกนะตัวปัญญา SDA นี่ตูนี่จังน้องเลยตุงบุปผีอาอาชีสมะโปรเตสแตนต์เป็นแฮมเป็นอุลกาเลยตุ้งบุปผีอาเซลเป็นปอลบีเอสเดปอลบีจำนวนที่บางอินกิตางก็ว่ามุนแฮมเป็นว่ามีตั้งปีนความกดสีไรมันจุยนวมคอนโลงจุยจะคอนโลงอุยเอาแฮมเป็นจุยลงหมอกินตัวมันนี่นะปอลบีเป็นกิตามคอนโลงไอหางนี่นะมุนแฮมเป็นว่าเซลนะอาตางเขาเป็นที่จีนจริงตัวมันนี่นะที่หุ่นเป็นทุ่หุ่นจริงตัวคนนี้ตัวที่นั่นที่เดน่า EWGN กินปักเลยครับตัวโปรเตสแตนต์เป็นที่อาร์ซีตัวองค์กิโกมดีนี่กิโกมจิตตักเจนอาร์ซีเป็นโปรเตสแตนต์และกิโกมมีตัวนึงโปรเตสแตนต์ต้องกู้อาร์ซีมาสวมหนุ่มจีจงที่ป่าตัวนั้นคนเลยนะที่เป pop te i khut suma WCC pen ong toi king king le le dung bu bi bi le ri ni le man na ma mun na len som kha sa ge ne som kha sa ge en le ha ba na om ama te i ne ana pen nai khat sum bek zang ni je ama te lung sim ki pum khat wa ama ne ana le a thu ne na teng khe pe wu sap yi a ye wu hi lung sim ki pum khat le wi je ye ki gom mo ane teng khe bo bang chi sap yi a ye wu hi ji je sap yi le je pe na en ni ta te de lo pa mo te a bi wi to ana ane ke ta to sa to sap yi bang chi a ana pe nai khat sum bek zang ni nai khat chi te ge ko na ni khat kum khat te nai khat pe khawang tian khong ni ni hun sa ve bi ma lo yi ถ้าถึงนักวัวเรื่องนี้ตัวกิการุ่นสูงเต็งเป็นตู้เอสเอ็นเอสบอกเยอะแบบนี้มันใช่เลยหมายนะฮะนะกิสับเป็นตัวบางคนมูระมาไม่มาไม่มาดิ้นเลยตุ้งมาไกลเตะเบียนมาไกลเตะให้ส่งเลยตุ้งมาไกลเตะให้ส่งอินปอลฟีเป็นหลังปั้นดีว่าที่บางอาทุกแห่งเงินเตะประชาชนทุกแห่งที่เกิดจีนะหลังปั้นโจยนะตัวสันเดโลโอ้ยนะประชาชนมิเชียนโจเตะนะฮอนซงปอลเชนนามุ่งดีไอ้ตรงนั้นตัวลายมากไปนะบอลเซนนาเป็นอาณาในขัดสูงเป็นงานนี้สีนั่นเองผู้เบียดเป็นนามอ่ะเฮ้ยมันเห็นมาเตอร์เนี่ยสอบขัดจุเมย์สอบทุกอย่างตัดเจ้ามังจีเราในบ้านตัวใบสูงนะเราในบ้านมังจีมันเจอเลยตัวตะหุ่มและตางเตอร์เป็นทหารช่วยเข็นกันเจอเลยขังห้องสับพอดีอันละคุณตัดเจ้านี่นะตะหุ่มเต็งลมแห่งดีข้างอ่ะไม่กูก้าวดิ้นลมแห่งนุ่มจีเซ่ตาหูมกิโลแม่พิมตายอยู่แต่นะเมฆูก็กิคุณว่าเวลาเมฆบังนั่นเราไม่เจอนะแต่เมื่อไหร่นะเมฆูกิคุณว่ามีตาหูมเต็งแค่แบบกิโลแม่ดินที่อันนี้หนูกี่อาบอยู่องกี่อาบคิดตักเจียงนะว่าอะตอมนะภาษีนี้กำมาจุยเราเต็งแค่แบบน้อยหุ่นนะมีแค่เป็กสวกตาเลยตุ้งบุกปีมีแค่แบบปั้มไม่สลุงกิทัดจีจีอะไรนี่ภาษีนี่มาช่วยเราแต่มีตั้มชูต่อเอ็นดีเลยมีสิอีวันกอมหลักของอ่ะอารมณ์ปีศาจแม่ตัดเตะตั้มมาไม่นับพี่เล่นบางส่วนมีคนช่วยเนี่ยพวกเดียร์เดียร์เนี่ยเอ็ดีคนลงอีนะภาษีนี่อ่ะช่วยเรามีแต่ลงมีตั้มมีตองตัวคนลงอีต้องเอ็ดีเราอีนี่ก็มันหลายเสียงเขาเป็นตู้นี่นะอีหลังขัดเตะจีองค์ดีงี้ตัวนี้นะมังคุณอะไรสมนี่เลยแนวสมขัดตาบางนั่นเอาเนี่ยอดีตมีดีหลายแต่เนี่ยกี่วัยมีกี่วัยหลายตายมีแค่แบบถ้ามันเป็นดีนะมันล่างของไปดียี่จีนะตัวไปสุดนะมาตุ้งเบียกบูกับนาเสนาของโคตักเตะแฮปีนังคงกิข้างดีงามีเต้นบังซัดได้นะกิสีข้างอินมาตุ้งนุนตักนาไล่ผู้สมัยอิมินกิผมเที่ยงเราดีตัวหัวนาคิปันมังหัวนาเล่นสองเลยบุกสุนาเอามาฮียิมนาน้ำสกิเตะขัดขีดขัดมุกเกดีงี้ตัวยิมนาน้ำสกิเตะมันขีดตักเจียงอินตัวไปสุ่มไปกิมาดีงี้ตัวนั้นฮีกิมนาน้ำสกิเตอน้ำลีนาบ้างนั่นเอาเนี่ยมเจเลยนี่สับยีนั่นเอาไหมลีนาบ้างตุ้มินอมาโต้หายนี้ตุ้งบอกเลยนี่สับพลวกิสานมีเต็งแค่แบบกัดตุ้งจะดูดีนะสาหิเจบ้างนี่ตุ้งบอกเลยเจเปียงสักปานุเชียนเปียงสักนาฮีนี่เก็บเป็นวัวไหมมันนี่นี่จะตักนาเลยตุ้งมีแค่เป็นจุ้ยไงไงมันนี่นี่ขัดนี่ตักเตเฮ้ยว้าวนับเบียงเบียงหนุ่มที่ต้องหาดีไงจีน่ะภาษีนี่อาศัยนาตอนที่ขัดหลักเสกยังไงใช่ไหมแต่มันนี่นะมาลาเกียเลียนเลียนแนวไงเนี่ยกำสังฟ้าเอลิซาของไปสักกี่ดีงี้ตัวหุ่นตัดเสียงนี่นะอากิสิกเราแข็งเดือดสินะนั่นแหละนี่ข้างตาคุ้มพี่เต้มาซาเลียนส่งเงียบความนี่แหละกระติบเลี้ยงเอลิซาเล่บาร์กำสังเดี๋ยวนี้กี่เดือนนานนั่นแหละตายตัวฮีนะฮีลายะเจริญบ้านเลียนเลียนแนวส่งนี่เด็ดทุ่มส่งนี่เด็ดสักกี่จีเดอะนี่เป็นกลุ่มตัวมานานนั่นเหรอตัวไปซุ่มไปคิดตักเชียงนะเลี้ยตัวหอมส่วนดีนี่จีนัยกลุ่มตัวมานาเป็นเลี้ยตัวที่โดนบ้านตัวที่ดีงาบ้านตัวมีเสียงโจรเต้นถูกเห็นดีนี่จีกรณีนั่นเรียนบุกสมัครแต่เอามีตัวคิดตักเชียงนะบ้างกลุ่มตัวมานาคิดตักเตมีเสียงโจรเล่ตัวไปซุ่มเป็นบ้านตัวปนินเก็บตัวสุดดีงาว่าดูสิรู้สึกเขาทักลงไปสุดดีนี่เลยตัวมังนาสอนนี่นะครับส่วนนั้นเอามีที่เลยตัวภาษีนี่อัตโต้ก็มองขุดดีตาปางมังดีนี่ตัวเป็นว่าทักเละเละทักกิจนะเอเดนทักนั่นเองตัวไรอ่ะไอ้สายสอนกูเลยกูเนี่ยสอนนี่สอนนี่ชุ่มไอซิมมาบางอย่าง sabar khat pan sabar khat mi siang thong te na Jerusalem ma ke ma be di ngi na ong pai di ngi to ba ji to hi le eden ho na ki pan sabar obi na pi mi siang thong te khem pen tam do kin pasia ni isor mi te izi gam pa pi ke na ki pan ma na to na na la ko pa pasia ni mi ti to pai su khang in to pai su ni na ne ya thu ngi na na ngo na ngo wai kha ka Paulu na ngon in song yan ni be tan na lai chang ro chung ki mu a hinung ri ten hen pe ni na tang hina pi to na ban ni na lai na ding ina sunday ni pe holiday do kilo na pi holiday pi ana to san san ni to pa ni chin bo pe la tom tom ni pi tie na hilo pi te ni na pi tie lu na ne lo pi te ni e di za chung song ni ku la de ki tak chang na biang na ni pi rang ni chi ma ni de na tong sin mang lai chung a ma wi lai a to ki mu pa aki mong mo zen zen ni lo wa ma ni hi ten he be gen ta te po ha chin nai chum zen ne a po gen chen wa po gen che lo thu mang thu ta i gen te ha be ha sa mai de mo ai no na gen che lo na ta ang thu sung a sia ten he to ge na ma si a ge i za ge gen che lo si a ge ti bon ni mo do ma tu ten he ba ma kai ta chen bang na ong hiap chi le ni la ya ni be kum pi kwi tian ong so ta chiang ni na to Allah ho na teng le de ni ali gen ko le kila ya po lu gen ko and the priest de ma ong tang tu ma to po pi man sa lo na pin ka sia jo na pin hila ya bu lo hen bang in ta hun ten kilo hen i ka ni to ni tak chang na mei ku ka ku ri kilo hen tu ang mo ki de ma ru de na te wcc ne i ar si po pi pen a ti ho te na ding na ko i chi bang na ong ki hiu hiam chi 当这卡肯定你。